الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما سورة النساء کی درے حصے اول حصہ 58 آیات پوری وہ 500 آیاتن کی چپاغی کی شپاڑ سحکام درعیت بیانی دو تو گورا چی گیٹ بن کڑے زنان را گا نا اولاد دا کنی تلی جی بیاو تاو بای بار گورا تا نا دینا چی ویلے تا گیٹ کلاو کے سوک دلے بھی نراغلی دا شپاڑ زحکام بیانی دو چاہی کیسلا در عیت وا ناول حکم پاغی کی او هر یو حکم رد ظلم هر یو حکم رد ظلم ځکه مونږ ویلو سورې نساء د مظلومانو صورت سے ادې کی بعد ظلمونو رد کوي ناول یتیمانانو د مال اصلاح چور کې ولا ظلم مکوې په دې باندې اس قسم اوری بدرې قسمه ظلم کو دویم داغی سر عدل پن نکاح او دریم اعتواء المهور چمار ورکول لازم دی سلورم حفاظت تمال لصفحاو چه صفحاو سرا بیوقوف سرا دیر ظلم کی دو معلومت ناوستیشو ولا توتو الصفحا اموالکم او پینزم صبر بالحصص کمی سی چې الله مقرر کړی هر یو بندل هغه صبر وکړي د زیات ارزو مکوي لرجال نصیب مکتسبو مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء شپږم مسله د میراث وا چې دا هیڅ تفصیل پکې پورا او ټول پکې شپارس احکام بیان شو بیا ورپسې هم حکمو چې که د زینا څه خیانت وشي نو سیاست ورسره وکړي زنانو له الله حقوق بیان کړو د دې حقوق خو نه وو جاهلیت کې خو دې محرومه وې الله ولا حقوق بیان کړو یا تونه نازل کړو چې دې سشته په میراث کې لګی کړی رہی ناغی سر پدی که لکوٹی ازادی پیدا شوا تا دی انسان طبیعت تی بس چیز باند لکوٹی جلب ڈیلا کے نو دے بیا ٹھوپو نوی کنا نویلیو کدی خیانتو کو دی سر و سیاست نکار اخلے واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا. بیا تم حکمو بل ظلم جاہلیت کی واجه کله سړی مړ شو نو خزه به خلقو په میراث کې وړه د مال په شان کې دا غیر رضی وکړو چې لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها دا ولی ناروا کوي دا خو جایز نه دي دا خو بندیان دي انسانان دي بعضکم من بعض. بیا نه هم حکم دا بل جهالتو چې پلاران به مړ شو دا وی خزه به زامن واغسته کا بارنګ وی ښا نو حکم یو کو لا تنکحوا ما نکحا اباؤکم تعظیم د خپل اباؤ کې او د مشران. بیا له سم حکم محرمات بیان شو چې بعضی داسې ازواج زنانه دي چې هغې سره نکاح حرامي ای ترتیب سره ذکر کړی وي دیارلس او سوارلسم پکې دا دی چې والمحصنات والمحصنات احسان لفظ با قرآن کې پذری و مانو راضی احسان یو په معنا تزویج وعده لکه دلته معنا مراد ده او بل په معنا د حریت آزاد چې هغه د وینځو مقابله کې راضی او درې معنا د پاک دامنې او د عفت راضی واللاتی والتي احسنت فرجها حضرت مریم په حق کې راضي هغه معنا پاک دامنی و او دلته مطلب د محسنات نه واځ شوی چې بل په نکاح کې هغه سره څوک نکاح نشي کولای کنه دا سوار لسم قسم دې په محرماتو کې نمخ کې باندې عطف دې من تجمعو بین الاختین داوم حرام دی چې جمع کوي په میند دو خویندو کې او داوم حرام دی والمحصنات من النساء هغه واده کړی شوی د زنانونه حرام دي ستاسو لپاره زوات الازواج الا ما ملکت ایمانکم ګوردانو می دې تذکر غوستره دې خپل معنا خو د قضا پاک دامنی دانمې دې تذکر کې هو چې دا وادو سبب د پاک دامنې دی الا ما ملکت ایمانکم. نو سوال پیدا شو او صحابه کرام وی چې مونږه هډيري راوستي دي دشتنی کا په جنگ کې چې فتح او شی غلب او شین د کافرانو راولو چاگی توینزی ویلشی داگی خواندان خوشتا دی جواندی دی مڑا ندی خدار حرب کی دی اپر ندازمون دا پارسنگ رواشوی نالاوی الا ما ملکت دا تی مستثنا دی خواه ار حکم کے استثنائی کا نا دیکم دا استثنا دا مگر آغوینزی چی مالکان شوی خلاسو نستاسو ایمان جمع دی یمین دا یمین خلاص توی او دا اصل که دی یومن نده یومن برکت توی نو خلاص تیده که یمین ویلی چه دی برکتی دی کنن دی اللہ دا آغا کارون دا پار پیدا کرده چه آغا برکتی کارون دا دین خوا پا دی اللہ سبان دیوا نو دا ایمان و تولیوی تک دا ملکیت دا دین ملکیت تی چه مسلمانان ولی مالکان شو دا کافرانو دا آغی زنانو دا دین دا برکت تو جن دا اللہ دیل دینی برکت ور کرده ځکه نسبت ایمان تکی ښا مالکان شوی خلاصونه ستاسو د وجد دین نه بس پوره شوی سوار لس محرمات الله رب العزت د دې تاکید کوي چې دا ګوره معمولی خبرې نه دي. كتب الله وكتاب الله عليكم كتب اور سره دي لیکل کړي دي الله لیکل پتا سبحان دي چې دینه وا خلاف ورزي نه کوي دینه فرماني بنه کوي. وحل لكم ما وراء ازالكم اور وا دي استاو ز پاراغا چې سیوا دي سوار له سو محرمات نه ای سوا دے سوار لسو محرماتو نئی خپاغ شرط سرا چی قرآن مخ کی ذکر کرو چی مسنا و سلاس و ربان دکا ما ورا خو دیر لری زی دیکی خدا قید نشتا دشمار ما ورا چی لسی کشلی کارسی کنا اکا بخوام امتنو کی چیو کنا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام پی ډیر ارمانونه ریجولیو خدا دی امت کې اختصار شو خدا شرط په سری چې سلور پورې غواړي ما ورا ذالکم خپل کې نغې د پاره شرطونه ذکر کړي چې کم چې حلال دي اداري سر نکاح کول ناري نکاح کې هم شرطونه دي. ښا اول شرط پکې مہر دے ان تبتغو بیم والکم تاسو بے طلب کوئے پخپل مالون سر تبتغو یا ذکر ہوئی چطبا داغی طلبگاری دا بنوئے چی ما پسی برازی اما تا منتو نکوئی نا تبا منت کئے ان تبتغو بیم والکم او مالونه باور کوي چې هغه تمهر ویل شي اموال دا قران ډیر ځای ذکر کړی دی دا شرط دی اموال جمع دیو جن ذکر کړی دا چې زیات حد نشتا دا کوم وخت ذکر شو اته تم احداون ناقنتارن او درو چې حضرت عمر رضی الله عنه اعلان کړو چې الا لا تغالو فی صدقاتهم پدې مہر کې زیاته مکه وای نو خلق دا غینه معلومه کړه چې غنی د مہر د پاره حد شته دي چې دا غینه زیات به نه ور کوي کنه نه حد نشته. خو حضرت عمر رضی الله عنه مطلب داو چې خلق ډیر زیاته شروع کړو ناغوی چه پزی که غلوم و قویلات و غالو دکه نورتا با گرانشی خواه مالدار خو بے پورا کی نورتا با گرانشی ناخو دا خضو حقنو یو زنانا پاسی دا. او حضرت عمر تیوی چه امیر المومنین اللہ مونگ لراکی و تیپ مونگ باندی بانده الله خودمون په حق کې حد نه مقرر کړي. حضرت عمر تاسو کو چې دلیل دې څه دی ناری وته دقه یا ته چې مخکې ذکر شو چې واته ته مهداون نقنتوارن ولا تاخذو من شيء 20 نمبر مخلت نه بیا حضرت عمر خاموش شو ولې دا عادت دا چې کله قران وو تولسته شي نو کان وقافا وقف به وکړه او بدرې بس او د دې د وجې نه جواب نو کو چې اجازه خوشته کنه. او د حضرت عمر رضی الله عنه مطلب من انوا دا مطلب رضو زغ غلو چې وي وکړه نیو دا شرط سوچن تب تو بیموالکم تا طلب به کوي په مالونو ستاسو سره، کچره غه ازادي نو مهر باور کوي پورا، او کچره وینځي نو نیم، چې دا آزاد 100 روپے دین داږي او 500 سی یو، یا کدا سی چې نکاح سره نه کوي وینځي سره چې نه کنه بیا بیا خلینو نه خو به در نړی پیسې لګي او بغیر زمان نه خو نشو کنه ښه کومه هر دې نو مال دې او که په قیمت باندې وینځه خلینو بیا خو خامخا مال ورکې بے مالکم نوزی خواہ ہاں دغه پیغمبر خصوصیت او چې غل وراله اور تبه وی چې زتان تا ځان دغه سی بخم سوالم نه نه خدا او خصوصیت او مت خدا په حکم نشت زم شرط د محسنین یا بتا سو مومنانو پاک دامن د دې لپاره باندې نکاح کوي رشتہ کوي چې مونږ پاک شو محسنین مونږ ډیرو ګناہوںو جرمونو نه بچو مونږ د شیطان د وسوسو نه د حملو نه بچو غیر مصابحین نبی تاسو په دې عمل کې بدلمن ولې چې نکاح نه نه خو بیا احسان نشو کنه غیر مصابحین تا شرطو نشو خواه بیا ذکر کئی چه گوری مهر مئی روی خواه او بیا ولی ذکر کئی ذکر ورسره علت بیانه مقی خودم روی چه طلبیه کوای پا مالونو خسوی دا طلبیه پا مالونو ولی کوای پا مستم تا تم بیهی منون پس اغا جائز کار چې تاسو پیدا واغستا پاغي سره د دې زنانونه منهن دغه مخکې سره اجې دی ښه ابن جوزی وی چې دغه چې منکو حاتی نکاح سره شوی دی او بیا ورسره صفتونه دي چې محسنین غیر مصابحین ټول څنګه چې دې ته ویلي دي نو هغې ته هم دا حکم دی ښه چې په دې شرطونو سره پوری نو هغه یادی فمستمتعتم به منهن او دارت لپاره خلق باندې چې د آیات نه د شیګانو متعصابتوله ورو ایدل سماجو مشکنه فمستمتعتم به او قول ابن عباس به پیش کو چې هغه د سویلی چې متعشته ده د آیات به پیش کو فمستمتعتم یې لیدو او دا مخ کی شرطونه نه معلومول چې ګور دا مخ کی تیر شوی دی هغه وی چې دا مستمتعتم نمراد هر قسم زنانه چې خو جتا ته پیدا اخلې نو پیسې ولا ورکې متعیت ثابت کړه ابن جوزی وی ټول مفسرین وی چې دا خو دا مخ کی منکوحات یادی چې دا نکاح دی وکړو مال دی ورکو او په وعده کې شو په نکاح کې رااله نو فمستم تاتم بی اغیت وی عام نه یادی چې څه دنه مو تاسو ثابت ہے ها ابن عباس قول هغه تن رجوع کړو بیا ا دلیل نشي کېدای خلق ظفا هغه چې پیدا واست تا زو پاره سره د دینه پس ورکه دی لره خپل مہرونه فاتوهن اجورهن بل د دې لپاره بیا وي چې ما هر دوه قسمه دي یو معجل دی ایا معجل دی معجل هغه چې وس هغه وخت کې ورکی ها چې ناستی خلقو د نکاح شیطان ټول نو سره یو بار او باسي چې ده مہر شواله دې ته معجل وي ها ابد معجلی چې ور بکولا مونه ټپکه مقرر کی نو ذکه وی چفاتوه نو جوړهن کوم عجل دې کوم عجل خو غره مہر بور کوي ورکه دی لا خپل وزنه فریضه دا غره سو مستحب نه دی دا فرض دی فرض کړی دی الله دې لرا په فرض کولو سره فرض الله او فریضه تن اوسه خبره کی چې مخ کې پاول کی ویلو فینتبن لکم ان شی منو نفسن کچری زی بیا ز دې خپل مہر نا خبر رضا او صلا سره خاون لسور کوي یا لګ یا ډیر یا ټول نو خیر دې سګونا پکې نشتا نا خبره بیا کوي ولا جن علیکم موږ ویلو کنه چې کله پریواج کله خبره جایزي او خلقو ناجایز کړی د الله په نس ګنا نه د خلقو په نس ګنای دا خلقو ګنا غاڼو چې ته به د خزینه ما راخلی او تعالی شرم نظر نو الله وینا ولا جن علیک اذ ګنا نه ته پتا سبحان دی فیما په حق داغی مہر کی ترازوی تم بیهیم چتا سدوارا طرفین رضا شے پاغی باندی خضاو خاون کدیت مطالبہ نکی انو اغو گوری دا دو حال تا شیر دیکھو سکان ماری امنشت دا اوڑی رغاری بیدا نور کی والا جدا پدی بایا زان لسکار روان کا یا دغرا اوڑا خرچرا اوڑا یا دیت مطالبه او کی اول پر رضا و صلاح ورکی فی ما ترازوی تم پک شرط تے گوری خواه کپا زبردستے اخلی نو آغا بیا حرام من بعد الفریض و دا پس دا مقرر تیانا زکا دا عقد پو وقت کی مقرر کرده دی او نمیو مغستره چی دا 40,000 روپے دی محر شو من بعد الفریض و اخو بایی کناسی خونکان کی ان اللہ کان علیمن حکیمان بیشک اللہ پارسوانی پوئی گی اور کاری ایز حکمت تے دا مسئلہ او دا حکمو لسم دا محرماتو یو لسم برستو ذکر کی خودیمین کی ډیر احکام دي چې دغه تعلق د مسلې د نکاح سره ده او دې سره ډیر احکام ختی دي کنه نو خامخا وضاحت په کار ده ښه نو ګور یو حکم خو ځغه بیان شو چې مہر وایي بیا بیا وي ښه اوس بل حکم دا بیانې یو سره دی او هغه نکاح کوي لیکن د حریه او د آزاد طاقت یې نشته محسنات چې مخکې دلته جدا دي دغه طاقت یې نشته دي محروم تمره نشو ورکول 40,000 به څوک ورکړي او کورم ول نشي کته نور د حریه او د اصل طاقت نه لري وی بیا دې ځان چې تا وینځو ګوري هغه وخت کې هډې لري وکنه ها زه وینځ دي سره د نکاح کولو اجازه بیانې قران خو لیکن مشروط ته ها لومبه شرط یې ده چې ذکر کړی عمل لم یستطیع منکم طولن چې طاقت د حرې نه لري ناغل وینځ سره نکاح کول زمون په نيز نه غواړې اول د امام شافعي صاحب خبره کوم چې داغه نزان بیغمه کونو هغه دغه وی چې یو سړی طاقت د حری لري نه بچری د وینځ سره نکاح نه کیدا ګنا دی ښه او دا آیت پیش کی چې ملم یستطیع منکم تولن عین که حل محسناتی فمیم ماملکت دی مونږ وایو چې نه دا شرط قرآن دا اعلیٰ دا پار ذکر کرے گورا اعلیٰ خبر دادا بیتر خبر دادا چیز دا طاقت دا حرشتنو ویندی سر رضل نکاح کی زان دا کار گوری آخو قرآن رستوی چیز نقصانات تی پکی لیکن من اندا بد دارا انسان خپل طبیعت تی خمال و سرشتا و خد حرش و دا اصلی طاقت لری فاغوی نکو ما اسی لوکار ګران دي ځان لچته وینځه ګورم په خپلم عجز غریبی ماو نو وقت برا سر تیری نو امام سیبوی ٹک دا دوکا اجازت تیتا کاغوی چی امام شافی سیبوی وی با اخپل کار بکی اون خدا اغا پا مذہب نیو ها اغا چی اتفاقا من دا نو اغا دادا زمونگا دا اغا پنید پاگی که زمونگ دا طول اتفاق دے اغا دادا چی حری سر نکاح کری دا اغیر دا پاس امین دا نشی کولے دا طولوی اغا اموی منگا اموی چی دا کار ناجائز دے دا پاچا پسر خوری ولی اڑای دا پخوا وڑوی دا پاچا پسر خوری وڑولی او چی حر دا اصیل دا شریف دا او تا دا اغیر دا پاس امین دا کن دا بل اتفاق منع دا خوا او چی لا نیدی کلی انتا تا اجازت تا زمان پنیز باندی زن سر سو چکا شپی لکا چکا حری سر دی اراده اینو کا طاقت لری او کنکن زوین دی سر او کا دوالا خبری ها قرآن قید دا اعلا دا پارا ایخی دا اگا سوک چه طاقت نلری پتاسو کی دا مال تولن مال توی چنکاو کی دا ازادو سرن وردل تا محسونات مانا بدلش وکا التمراتنا منکوحات محصنات او التمراتنا اصلی دوین دو مقابل لکی چینوگی تا محصنات ویلیشی حرائر طاقت نلری اگا چی مومنانی دی فمیمہ ملکت ایمانکم پس داغی وینزو ندی زان لا پنکاسر خاص کی چی مالکان شوی لسون استاسو د چاوین د چیر څوک چی ولار شاو داغه نو مطالبه وکا چوین د استاد سره استاد ملک رقبی و توي کا حوزه غوانم ستانه په نکاح سره اوا اجازه تو کی پر داغه د اجازه نن کی ها نورځي کی ولا من فتياتکم المؤمنات ذوین ز استاد سنا چې مؤمنی وي دلته بیا شرط راغنو بیا زمونږه زمي امام شافعي صاحب خبر روانه شو ولي هغه وی چې هغه ویندو سره باندې کا کوي چې هغه غری مسلمانانی شوی ټیک دماغ کې کافرانه وي اوس مسلمانانی شوی اگر که هغه يهوديان وي عيسایان وي ونکيږي وسره تاغدا کولې او دلیل یې دا دی چې المؤمنات وګوره قرآن قید لګولې دي مونږ بیا وایو چې خدای بنده دا قید د اعلی د پاره دی چې به تر دا دی چې هغه وینځي دی مؤمنی مونږ هم وایو انکار نه کوو خو لیکن دا نه چې ګنې مسلمانانی نه یې يهوديان عیسایان هغه سره نه کیږي هغه سره کیږي ځکه سوره مائده کې یو غټ آیات دی خاص زديده پارا شو المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هغه په خپل دین کې پاک دامنې په يهوديت او عيسايت کې پاک دامنې هغه ستاسو لپاره جایز دي کنه نه خو مؤمنان نه دي ته خو یو ځای ته مګوره کنه ها موږ وایو ټیک دي چې مؤمنان یې ډیر ښه ده خو چې نه یې نو يهود او نصارا او سروم نکاح کیږي دا غیظ اصل سرم کیږي دا غیظ ویند سرم کیږي ها مسله قران ذکر کړه اوس په دې کې بعضی تجاهلیت رسمي رواجی کارونه دي دا غیظ رد کوي هغه دا دي چې اوسړي ویند سر نکاح وکړو نو وخت به څنګه تیریږي کدی و تدوین دی پا طریقه گوری کنه بیا خو وقت نتیری گی اوار وقت وطاوی انم وطا اخلی کنه لونڈی رنده خواتا نوی لونڈی وطاوی دن بیا خو وقت نتیری گی دن تا بوسو که ندیوی منا دا دیر سپتر لگی دا زمونږ په شان ته خونه ده. الله یو دې ستا په شان نه ده. دا دغه څه زمکه نه خړېړې پیدا شوې ده کنه. دا د آدم علیه السلام او حوا په اولاد کې ده. چې دا په اولاد کې ده، نن تم دا اولاد دې، تم دا اولاد یو شان نشوې. دا بدو ته ولي ګوري رضی سړی خنغه لیکي کنه توبه وینا ټیک ده چې انسان دې او زمونږ په شان دې، زمونږ د آدم علیه السلام د حوا اولاد دې، او د ایمان پته نه لګي. ولې دې کلمه نه ویلې؟ ویلې دا خو سپته لګي، په خلی ویلې دا او کنه، په جبه ویلې دا او کنه، په زړه کې اشته او کنه. وګوره نو الله رد کوي، والله علم بإيمانكم، د زړه کارون نه خو الله خبر دی. تا ته خو دغه اجازت نشته. څه معنا؟ الله پوهیږي په ایمانونو ستاسو، ځکه ایمان په حقیقت کې تصدیق دی، او تصدیق د زړه شی دی. د زړه په حال بل څوک نه پوهیږي بغیر د الله نه. د هغې باس مه کوه، د دغې باسو نه کوې. تا ته اجازت ته چې کلمه اوی اقرار، دغه زمونږ په نیز ایمان دی. بس الله مونږ ته اجازت کړی دی، مونږ د هغې د زړه نه څه خبر یو. که نه اوس په مونږ باندې اپریشنونه کوي چې نبی علیہ السلام یو تن توی تا دا سڑی ولی قتلو چی اغا کلیمه ہوئی ناغوی دا دو اسی دا یاری نوی لیو. نبی علیہ السلام ایتا والا اپریشن کلیو کنا، زلبا دی والا قتلیو چی دا خبر ایتا زلو نوی لی دا او کنا، دا نبی آبا دی قتلو یا نا قتلو کنا. سب مطلب سو زلو سو قتیشی، مطلب ایتا چی تا تا اللہ ویلی چې په جبه اقرار وکړي نو مسلمان شو. د زړه حال مونږ الله ته معلوم دی، مونږ د هغې ذمہوار نه یو. مدارک وی فيه دلیل علی ان القبول، فيه دلیل علی ان القبول ظاهر ایمانهن و دلیل علی ان الایمان هو التصدیق. څنګه چې امام ابو حنیفه ویل دی، ښا دا خبره د کہانی کرخی ښا، هر ځای ته وړاندو بس او ټیسټ یې کاوه نو التیو پکې نه ښا. هغه ویلی چې ایمان تصدیق دی دون عمل اللسان، اقرار نه دی. اقرار خو ظاهری شرط قدرې دی ښا. الله وی د زړه نه زه خبرې من تاسو دا غي اقرار تاو گوره چه اقرار کی نو دغه مسلمان ده کنه خواه. بعضو کم من بعض، بعض استاسو ده بعضو ندی. اسم مطلب طول انسانان یا اولاد دی از آدم علیه السلام، نو پا یو بل بانده فخر و لویه و غرور مکوین، تکبر کوین. بعضو کم من بعض او دی که رد دی ورپسی پا نورو جاهلیت بانده چه عربو خود دا مذہب ښا. هغه هو په یو بل نسب په هر کاو چې مونږه قریش یو، مونږ تاسو کرسي اچا به مونږه مزر قبیله یو، مونږ تاسو کرسي همږه ته ما یو. دا نسبونه باندې په هر کاو ملایما بعضکم من بعض کوم زین راغلی اے فن کہ ہوننا پس واخلې دی وینځل را پني کا سرا بيزن الهن په اجازه تخپل مالکانو. هغه مالک نه به اجازه غواړي کنه. دې کې رد په جاهلیت کوم بوین دی وینو در خپل جهادونه یې کنه. هغه هم په خپل وخت کې جهاد کولو، وینځي غلامان به راوستل. نو چې چا بوینځي راوستوي او بل سړی به تمه لاو شو نو اډو تپوس به نه کو چې دا د چا وینځه ده. وی راځه بس خیر دی، هغه نه نو زه یو شی زما دا وی پرخ نشته، زما رور دی ښه راځه. اسې به روانه کړه نه نه بیز نه الهن نه جاهلیت خو ختم شو. او پیغمبر د خپل لاندې کو اجازه اهل مالکانو دیکھی امام رازی لکھنی دی چن العربا کانو یفتخرون بلنصاب تا دا عربا اکارو کنها فخر بے پنصبونو کن فاعلم بقوله اللہ خبر کرو پذی جملہ چبعضکم من بعض گورا سمرا قیمتی جملہ دا اگی خبر کرو او دے وطوی چی پسبان دی پخر کوئے پخورا تاسو کار سمرا پبر لار شینو دیزمکی لبرازے کار سمرا لویو کے نخپل حقیقت بدلو لشے اغسد خطا خورا نویلی چین اللہ علیہ نظرو ولا التفتو الیہ اللہ در تارو گوری نا چت ز کم نسب ات ز کم خاندان الله خاندان نه نسکای استاد حقیقت ته ګوري حقیقت هم دقه ده چې آدم علی السلام د خاورې نو او تاسو داغه نه پیدا یې باذن الله انها واتون او جورهن بالمعروف کوین دي دي خور کې دي لا مہرونه دي خو په عزت سره او په شریعت سره ها عزت سره او شریعت سره عزت تا دی چی دا مهر بوین دی لور کئی یه گولی موال خواه دست آمار خواه مالک لیور نکی سره دی چی گوری دا مالک نشی گرده دی دا مالک نشی گرده دی او بیام دی لمهر ورکی دا ولی در دی دی پار چی گوری دا حق دی دی تا دا بل چانه دی گوری خواه ابیا ودا ورکی خپل مالک له دا خو مالک انشي ګرځي دی خو دې کې مطلب د الله رب العزت دا او چې ګور زمار د دې حق ذکوین دا که حر ده دا عزت شو کنه چې مالک انشي ګرځي دی مال ول ورکه لکه څنګه حدیث کې ناغلی وو چې صدقه تو تقع فی کف الرحمن ثم تقعو فی کف الفقیر چی مسلمان استادا صدقا و نفقا و خیر خیرات اللہ تا دمر مقبول دی چی تخوی ما فقیر لورکو نا اگا ولد اللہ پو لاس کی واقع شو فی کف الرحمن بیا رستو دو فقیر لاس تلالا خود تا تخکاری نکن نظر دی کم دی داو دا عزتو اصل کی خواه چ اللہ سره د بنده د مال او صدقه او نفقه دمر عزت ته چې دی فقیر لورکین الله رب العزت تینا مخ کې واخلي چې راکا نه راځه دې کدا زما دې کومون غې نو وینو کنه نبی هغه لورکین برکت شي کنه ها نو ځکه حکم یو کو چې دا دی وینځي لورکې دې حق دې د عزت ته ها بالمعروف او شریعت پکې دا ده چې کده اصلي زری نو دې پینځه سوې دا یې پنیمه وای خبل معروف په هر حکم کې وینځه دا اصلي په نیمه باندې ده کاغه نعمت یو کاغه زحمت ښه ارست راضي بیا بالمعروف محسنات غیر مصابحات دے دیتا ہوئے مخی خود ناری نو ذکرو چی محسنین غیر مصابحین تاسو بدا نکاپ دی نیت باندی کریں چی زمونگ دا گناہن پاک شو ایمانم کامل شیو داشت عدل تا دی ویندو تا ہوئی خوا دا ویندی چی نو محسنات پاک دامنی بھئی قدیم نیت بدائی غیر مصابحات نبی بدلمن یا بدعمل ولا متخذات اخدان انبی نیون کی اسی اشنایان لکنن چی غلق ہوئی خواہ توبہ توبہ نن نکاہ نشتہ دورا اشنائی دیر ادا قرآن اگا وقت کی ویلو چی ولا متخذات اخدان خدن خودیر خطرناک شے دیخوا ندا بنی دا آغا زمانه کم دا سو کنا نو اشاره دیتا اکڑا چه گورا چې الله د وینځ په حق کې ویلي چې مہر دا یې په لاس کې کیده نو د حرې په حق کې پسوي چې خلک یې له نور کوي هغه په سترګوم اونويني یې په لار واخلي یې بل څوک واخلي دا ظلم دی. قرآن خو راغلی دی د پاره چې ظلم رد کوي کنه ها نو ظلم باندې کوي بس که هر څومره پاغي له باور کې پلاس کې چداستا حق مہر دی ها دیو ته حق مہر وی ها بیا دا غي فخذن فیذا احسن کلا چې دا وینځي وعده کړې شوې ابيام شیطان واوري دو فین اتینا به فاحشتن کدی رات لوکلو په فاحشی سره په زنا سره علی ان نسمع المحصنات من العذاب ذل خو سزا ورکول شي کنه نو هغه سزا خو قران سوره نور کې سل ذریه ذکر دي او دلته وی چې وینځلرا غلامان له هم پکې دي ها باندې می کنه نو ٹھیک ده سلنا نو پانزوس بس عزیز پار پانزوس ده اوز چاوی چه دا خوبا پا غیر شادی شده کی کنه چه دا سلو ده پار سل دی و دا عزیز پار پانزوس دی نو دا خو شادی شده دی عزیز پار خو پا اصلو که رجم ده نو یہ ٹھیک ده خو رجم خو ننیمیگی کنه رجم نیمیگی رجم خو موت تویلی شی نبا څنګه نیم کې نو بس یو کار نکیږي نو الله ولا بل له ارغوري نو ها بس حکم دا شو کدا کدي ز درو لایقین هم 50 دوری دی او کدي ز رجم لایقین هم 50 دوری دی کوین زین هم او غلام یهم ټول سره مراد ها قال ان نسمع المحصنات پس په دی باندې با لازمیږي نیم هغه سزا چې کم پاسلو محسنات وانا دلتا چکم پازاد و زنان او دا من العذاب چه در دنیا عذاب دیکن از اکا چه در آخرت دا عذاب نا پی خلاصی گی خواه نا قرآن دیر دل ادا سی اجمال ذکر کی دا اجمال شخا چکو ردلتا که صرف زوین دو باس شورو دیکن غلامان خوبا کی نشتا روح المانی وی چنا یدخل فیه العبیدو غریب کی داخل لی فکما طریقہ اما بدلالت النص او علی التغلیب دا دو طریقې دی په اصول کې ها یو تا دلالت النص وی دلالت النص ته وی طریقې اولاته طریقې اولاته لکه قران کې برست راشي چې ویلو الله چې مور او بلر ته اوف نوای ها نو صراحتن خو اوف حرام شو اوز دا وحلو تکولو کنزلو دا دی پتاو نلگی دا دا قرآن کی ندی راگل نمونگوی دا پا اوف پین کی داخل لی پا دلالت النص ترا دلالت النص توی طریق اولاتا سنگ طریق اولاتا ای چی اوف حرام شو چگه کی خو ضرر نشتا درد نشتا نو ضرب و شتم و حل و تکول حقوب طریقه و لاسر حرام شو او باقی خام خواه داخل دی دا قصد دلتا چی گورا دا وینزو دا پارا نیمشن دا غلامان دا پارا بنی غلام خدا غی نخده رجل دی مذکر دی کنخا دل با خام خواه پندوستی ذالکا دا حکم چلاو که د نکاح کولو د وینځ سره دا غره داسې مطلقاً نه دی لمن خشی لعنت منکم دا چا د پاره دی چې ریګي د زنانه پتا زکی هر بنده په خپل ځان پوي کنه چې ځان کنټرول کول شي ما زه په نفس او شیطان زور اوریم کنه چې زور اوري خو حاجت نشته او چه کمزوری او ای خیانت پرانوشی او دیر گنانگار بشما او اس کارانگا دا خو نو اللہ وی دا اغد پار اجازت منکڑه دخوا هر چا دا پارانا دا ولی دی که نقصان څه دی؟ نقصان دا دی چې تا د چا وینځه وکړه ا د هغې نه هر څومره ستا اولاد پیدا شي نو ستا اولاد نه دی او به وینځې سره دی بچوړي بچرګې سره دی. دا څومره نقصان شو، اولاد دې غلامان شو، ستا په لاس رانغې. نو دې واده ته ساجت و واده و خلق د دې دپاره چې زما په لاس باندې سره شي. ښه، نو ځکه ورپسې ترغیب ذکر کوي چې روجی نیسه خیر دی. وان تصبرو خیر لکم، که صبر کوئ د نکاح د وینځو نه دا ډېره بهتره ستاسو دپاره. والله غفور رحیم. ګوروته نو دې وایي چې ټیک ده، خو که ګناه رانه وشو د هغې به څوک ذمواري؟ نو الله وایي زه یم که نه. الله بخشش کوونکی دی، مهربان. الله به ته معافي کوي که نه. ښه، یا دې ته اشاره کوي خو ځه که چا نکاح وکړو مجبورو په ځان یارېدو که نه، نو ډېرې غلطۍ دي پکې، خو ځه الله به ته معافي کوي. نو ښه، احکام ذکر شو دی دی پورې لس د احکام رعیت خو ډېرې ضروري خبرې پکې. یو د یتیمانانو مسله وه چې د هغې مال مه خورئ که نه، بل پکې د محرماتو مسله وه چې دا الله حرام کړي دي. ګورې امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، دا بیا ادرې مه پکې د نکاح مسله راغله. دا ډېرې د ټاپ مسلې دي. نو الله د دې ترغیب لپاره یو درې جملې ذکر کوي. ښه، یرید الله لیبین لکم، دا الله دا اراده ده چې تاسو ته د دین وضاحت وکړي. لیبین لکم، ګوره الله هم حق کار کوي، پیغمبران هم حق کار کوي، علماء حق هم حق کار کوي، شاعت والا هم حق کار کوي، لیکن یهودیان عیسایان اهل کتاب هغوی یې پټوي، بدعتیان مشرکان رسمیان هغوی یې پټوي. دا پوره مقابله شوه که نه. ښه، الله هم دلته خپله اراده مونږ ته وښوده چې زما اراده دا ده چې تاسو ته بیان وکړم چې تاسو د جهل نه بچ شئ. نو ګوره انسان کې یو څو کمزوری دي، یو جهل دی او بل د بدن کمزوری ده. انسان ډیر کمزوری که نه، رستوی بیا اول پدې کې کمزوري د عقل ډیر داسې کنه. نو ځکه درې ځله وی اراده لري الله چې وضاحت کی تاسو ته، ځکه چې تاسو کې جهل دی. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، او هدایت کی تاسو ته د طریقو دا کسانو چې مخکې تیر شیو، چې دا احکام الله مخکې امتون ته را لېګلی و. ښه، نو هغه تاسو ته بیانې کړم دا مسلې چې ذکر شو. ښه، د یتیمانانو حقوق، دغسې د محرماتو، دغسې د نکاح مسله، دا د مخکې امتونو مسلې دي. ښه، ویتوب علیکم، اراده کوي چې تاسو باندې مهرباني وکړي او خپل رحم وکړي. د دویم ځل ځکه وي. ښه، یهدیکم، تاسو کې جهل دی. یتوب علیکم، ګناهګار یې، ګناهونه هم کړي دي. الله تاسو ته د توبې ترغیب درکوي. د هر شي علاج یې که نه. ښه، نو د جهل علاج دی بیان، او د معصیت علاج دی د الله رحم او مهرباني. یتوب علیکم، والله علیم حکیم، الله فارس پوئیږي اور کاریا د حکمت ته. دریم نمبر کې والله یرید ان یتوب علیکم، دا غدریم دی چې تاسو کې ضعف دی. بس ضعف کار قسمی مطلق. ښه، الله اراده کوي چې تاسو باندې مهرباني وکړي. یتوب ذي يتوبا ذمخ کی يتوبا فرق دے التا مطلب توفیقو چل اللہ تعالیٰ صلی اللہ توفیق در کئی دے توفیقا او دلتا مرات تینا قبول والے دے ام لردکورم امت توبی توفیق ور کئی جدا سے توبہ و باس او می ابیا قبلی یارو دمر مہربانی رضا دری شخا یو تاسو کی جہلو نو لیبینا بل پتاسو کی گناہو نو نو یتوبا بل پتاسو کی ضعف و کمزوری وانو این یتوبا دا خدا اللہ طرف نا دیخا اس راشے نور دوستانو گو رہے تاسو تا دوستانو آئے خا دوست خوا اللہ دے چمخ کی تیرشیو بقرہ کی آیت الکرسی سرا اللہ ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات تیاری نه رو باسی الا نور رانا تا او نور چی دی اولیاء امت تاغوت و سرا شو گورا ویرید الذین یتبعون الشهوات او اراده لري هغه کسان چې هغې روان دي د دنیا په خواهشاتو پسې د دنیا په مزو پسې د دنیا په ازادو پسې یتبعون الشهوات هغه شهوات چې آل عمران کې ذکر شیو څوارلسم آیات کې چې زین للناس حب الشهوات دغه دي که نه دا څوک دي دې کې درې قول دي امام سودی وی هم الیهودو تا یهودیان دی ایره دیره در تاب خبر اکڑی دا پسور بال پینه اولی که هم الیهودو او ابن عباس وی هم الزناتو دادا بدعمل بدکار خلق بدکاری چی کئی دا ابن زید وی هم الفساق دا فاسقان او فاجران دي ښا خصوصي چې کوم معنا کړی دا کنه هغه دا ارس رانغړلې دي ښا ولې د دې ابتداء د يهودو نشوي دا د ازادي په دنیا کې دا فحاشي په دنیا کې دا اورياني په دنیا کې دا دغه پر مرکزونه جوړول کلبونه جوړول سنیماګان جوړول دا هغه کار دي ښا علي يهود ښا ادا نور بیا بدکارون او فاسقان فاجران خو دغه نه جوړ شو نه خو دغه نه جوړ شو نو شاگردان دي استادان یې يهود دي ښا او دا خبره سمره واضحه ده نن چې بس هغه دا زور لګی په مسلمانان چې ازادي ورکه ولا راوی باسه کورونو نه صحتونه به خراب شي ایرو ای صحتون منگستاسو اموینو کنا خوا چسره تو گوری نو کرکا والا وردی توبا توبا دا صحتون دی کرکا والا وردی دا ازاده خدا غالی کنا چی ده انسان نشادو جوڑا شی ازادی والا ورکا چی شادو تی جوڑا شی دا چی کمی گردی ازاده دا خزی دی دا انسانان دی توبا خدا اراده لري هغه کسان چې روان دي په خواهشاتو پسې انت میلو میلن عظیما چې تاسو واوړئ د دین نه په لویو اوړېدو سره ګورو ته معمولي اوړېدل نه میلن عظیما چې واوړئ په لویو اوړېدو سره هغه دوه سیزونه دي ارتکاب الحرام چې حرام وکه حرام کارونه یا تحلیل الحرام حرام ته حلال وای تا ټول دي کنه دا غی په نسخه حرام نشته نه مردار حرام ده نه خوخه د خنزیر حرام ده انا دم حرام ده وینا اس چه انا بګی داشتره چې دا خپل نکاح دا کبي نکاح دا انا پورا زاجی ده پکې کنه مې له نازوی ما ها تا داغی را دیو خوا یرید اللہ ون یخفف عنکم اللہ دا اراده کئی چه تاسو بانده سانتیاو کی پا دین کی نپا حکامو کی سمرا تخفیف اگو کنا پا په هر مسله کې سمره تخفیف وکړو، بیا خاص کر د نکاح په مسله کې چې څوک مالدار دی او یزه نو سلور پورې اجزو کمزور دی نو یاوا اگر هغه طاقت نه لري نو مم مملکت وینځي ګورو ان یو خپ نور تخفیف پسوري دا ولي وسره زمره سانتیا کوي ها دا وی وخلق الانسان ضعیفا، بس انسان چې پیدا کړی شوی دی نو کمزور دی دا بدن ته چې وګوري ته د نور اعضاء ته چې وګوري بس کمزور دی کنه. دیو جن الله سره ګورو او ګورې بار بار اشاره کوي په داسې آیاتونو کې دی تا چې الله په چا باندې رحم کوي په کمزور عاجزان خلق الانسان ضعیفا دسه زکړی را سانتیا کړی ده ها دا ګور له سم حکم او محرماتو راغی سره بیا هغه مسائل بیان شو او د نور ظلمات رد پکې وشو او خاص کل په مسله د نکاح کې شرطونه بیان شو او قسمونه بیان شو حراو اماو ټولر سے ذکر کرو خا. او مطلب پاکی رد ظلمنو خا. دا یو لسم حکم ذکر کی دا احکام در رعیتنا دا یو لیور پسی ذکر کرو زکا چی دا مکی سمر مسائل چی بیانو دا غدی چی دا غی تعلق د انسان د نفس سراو اللہ انسان د دنیا کی تو نعمتونه ورکړې دي کان نفس او مال بس په دې باندې جنت تزيخه او د نفس بیان او شوشنو د مال بیان ذکر کړي دا څه په دې مالونو کوم خلق ظلمونه کول دا غیرت بام کوي د مظالمو یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو مخره مالونا دیو بل پمینز خپل کې په غلطو طریقو سره ګوره د مضمون ربط خدا شو چې مخکې احکام د نفس او دلت احکام د مال ولیکن دی مخکې یا تنو سره چې موږ ته جزی ربط وای اگر دا دی چی رید اللہ لیو بینا لکم یا ندی بینا چی اللہ تاست بیان کئی نو بیان خو خلاص چوئے ندی یو بینا خو مزاری بیلی وان دا واسی بل بیان شورو کن خوا یو بیان او کن بل بیان شورو کن وی آئیو اللذین آمنو زکیو تاوازو که او خطاب او که جیم و منانو بیر می خواقی افو کدا غلط کارو نانکولنو محره مالونه د یو بل په خپل میند کې بل باطل په غلط طریقو باندې غلط طریقې سي کشاف وي بنحو سرقته کدا غلاګان هم نکول نو ول خیانته څوک در باندې اعتبار وکي چې جسب دې خپل من گزاره سره دی او دا امانت ور سره کې زما تر اختره پورې نو چې هغه تاسو کینو تی پسترگی رو باز دا تا ما تنوی لی چه دستا رو جماعت شوا پو رو جماعت شل داری رو جماعت تلویخ داری یا را دا خیانتو ندین و دی پیسه بانده خلق و زان غرق کنو خوا والغصبی سو که ہوتی پزبردسته بانده اخلی الکه دی پلانی پا کور دی ولی قبضه کردی دا اگر جز پکرائی که او سی ہو کوئی زمان بھی پیسی دی نو چیزی نو ضربا کی کنا ناگی خو لارشتا دی کنا خوا دا گورا بانی و تگوری غصب والقمار او جواری جواری لی دیر قسمو نکتلی دی خوا دا دی وعقوض الربا او دسود دیر قسمو نا تو سود سیاو قسم نه دی خواه دیر قسمو نه دی دا ټول باطل دی کنا بل باطل دی اللہ ان تکونا تجارتا حاضرتن الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. دا تنه مستثنا کی چې دا باطل نه ده زکاری یو کړیو کنه چې حل انما البيع مثل الربا فلاوینا ربا حرام ده او تجارت حلال ده مگر کچریوی دا معامله ستاسو دا کاروبار ستاسو دا سی تجارت او چې پر رضا سره ستاسو په میند کې انت رازم منکم انت رازم د پردل تفیل لکھا الا ان تکونا تجارتا تقعو انت رازم منکم چې خو پر رضا سره وشي دا تجارت او سودا ها نو دین ډیری بای چې د جاهلیت څخه تنوته ها د جاهلیت ناشنا بای وي یو ته منابزوي چې څه شی به خو خونو سازر به په ورو ورځو مزوي دا زما شکنه بیا به هغه نشکول نو منابزو دا ها او کله به پکانه ور ورځو نداي غاړې بل کانه پدراو ورځو بیا به وش وخا نه جواب نه قبول نه ریټ نه ایس نه هو بس دا به وا دا وی کله ودا سويچ په کجورو کې ونه کې به کجوري وی لا کټکولي به نه وی او بیا دا زما شوي او ما کړه پوره پرتی دی پروس کنه راغستا شو الکه دا خو ربا شو ولي تا کړي جبوره پرتی دی نه کمیږي اج سدينو هغه وای او دا کجورو دا چې راکټ کې کنا ودا کوس ال تکي لسمه نه نو بیا پینځمه نه دي که هو پات نه شي نه یو پله ډیر شي بل پله لکې شي دي تقریبان شي نو پیغمبر منه وکړه چدام کوي ها کله به وی دا په پټی کې چې غنه مولاړ دي پد لري پلو دي او رسیدلې دي نو دا ستاسو اماده د کور هغه پورې راکه ها اندازه به وکړه پیغمبر منه وکړه چې دا محاقله ده محاقله مکوي دي کوم دقه وجدا چې دا چې کوم پټی کې دي دا به کمیږي ابو چیږي دا وکم شي او څنګه خو نو چی کنه نو ولې دا څه کوي دا ټول غلطي پي وي ها بل باطلې کې راضي اټول د سود پلان دی داخل لري ربا انت رازم منکم یو دي کوم هغه به را لچی به کوي سره وراګیر کې فزور وتی ساروي واخلي ا پیسې وله جیب کې اچي هغه ورا ورځي دې میلو کې دا چلی ښه دې وله جیب کې منډي هغه ورا ورځي چې ته واخلا يروروې ګوره روجه په خله باندې را باندې ولیدا کوي او واخلا ته سيارو نو بس دې چې واپس راځي کنه خیره وي ته کوي دا پای شو دا ټول حرام کارونه چې خلک کوي ښه دلالانی پکې اغي خلق له سوداګان کي او اغي زکه کي چې اغي لټير دروغ ورزي په دې کې پي اچ ډي کړی دا په دروغ کې ها او دا انتراز منکم شو دا ټول رضاني دي کنه ها ولا تقتلوا انفسکم مهلاک و يقل زانونا یو دا معنا ده څوک چې حرام مال خوري نو ځان هلاک کوم یو دا معنا دویم د دې مال په جبان دې تاسو خپل رونه مسلمانان یو بل قتل وې ټول اکثر قتلونه په مال کېږي ها نو ولا تقتلوا انفسکم ولې خپل ځان نه هلاک وې ها معنا کوي کشاف لا تهلكوا انفسکم بارتکاب الاعصام ګناونه کول خدان هلاکول دي کم ګناونه کا اکل الاموال بالباطل وغيره من المعاصي نو ځکه قتل د نفسو یې ښه نو ډېرې معنی پکې رالی ګوره احتمالات دې ته وایي لا تقتلو کې احتمال شته د خودکشۍ ډېر خلق ادا خودکشي سره خلق څله کوي دا د مال د وجې نه بس چې یو ته ګورې یو بل ته ګورې یو هغوی مزې کوي او هغوی هندوانې خوري او هغوی دا کوي او پراټې خوري او دی جز دغسې یاره وایي د دې نه خو مرګ ښه دی راکده رسی نو پکی سره ځانو تړي ښه نو الله وی اخلاص شو اوسه د ناچاره یې نه ولې ځان دې هلاک لا تقتلو انفسکم ښه دغسې حرام مال خوړل هلاکت د خپل نفس دی دغسې د مال لپاره خپل وروڼه مسلمانان قتلول دا قتل لنفس دی کنه بیشک الله په تاسو باندې مهربان دی غم بچکی د هلاکتونو نه او د قتلونو نه او تاسو دا خبره نه منئ بكم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وسوسه سزا خیخه او دا ګورا یو آیات مخکې ذکر شو چې مؤمنانو تعالی دا اور دمکی ورکړی وا کنی دا کافرانو له پکاري ښا مؤمنانو له اور دمکی حکم هغه آیات چې ذکر شو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 19 له سم آیات ګوره د دې سورته دغه مؤمنانو ته ویلو کنه جهنم ته بځه ښه یتیمانانو مال خوره ایو دا آیات ته هغه څوک چې دا کارونه کوي یو بل قتلی حرام مالونه خوري دی یو بل وسنګ عدوانا وظلما په ظلم او په زیاتی سره عدوان زیاتی ته وایي هغه زیاتی ادا دی چې ته پوهېږي چې دا پردی مال دی زمانه دی او بیا هم ته پې قبضه کوې هغې ته عدوان ویلی شي ظلم دا دی چې خپل مال دی دی خو لیکن په سودونو او په غلاګانو او په دې سیزونو باندې حاصل ی نو دواړه د دیو جن ذکر کړی دي عدوان او ظلمن یاداد چې یو مطلب دی عدوان او ظلمن او په دې کې اشاره دی چې یو سړی او عمل وکړي خو عاجز نه دی خبره هغه ته پته نشته دی نه خو نه دی ګناهګار دا خو چې عدوان او ظلم کوي دته وی فساو په نسلی نارا زردا چې داخل وکم موږ له اورته وکان ذالک اللہ یسیرا تا گور زکی ہوئی چی مسلمانی کنا اب انزو وقت منزو دست کئی کنا ادی پل حرام کئی کنا اتو اتوئے چی اللہ رب العزت ویلی چی تب اور تزی ادا مشران با تبت بدو گوری سوکو اب انزو وقت منز کئی سو حجون اکڑی دی خیراتو نا کئی دیبا اللہ اور تا بوزی نو اللہ وی دا بتا تا کرانی دا کار پا ما بانده آسان دے اللہ وی خوا دا بستا پا ذلکی دا دیر روبی و داب پا یو دیر دا دید اینو که ذکر قرآن ذکر کئی خوا ترغیب ذکر کئی اولی پش زورنا ذکر کرا چگوار سامشا کنینو جہنم تبابو زما توبت نو سور پسې د رحیمن بیان کوي ها ان تچنی بو کمای رماتو ناو نانو کزان ساتم د لویو هغه ګناهن چې تاسو مکر منی کړی شی وی دا غینا نو کفر عنکم سیئاتکم دا واړو واړو ګناهونه بدا ز تاسو له دغه سیو بخما او بغیر د توبې نه بغیر واړو واړو ګناہوں عوام سره ډیر شي دي کنه دا خو یو بدل شوا او بل وندخلکم مدخلا کریما داخل وکم تاسو غزیتا چډیر عزت مند دي کبائر ستوئی بازو مفسرینو داغی دا سے انواع ذکر کری دی چھے اغا گناہ چھے پاگی باندے قرآن کی وعید بیان شوے دے دور او دا جہنم ہوکا نا اغا پا کبیرہ کرا دے یا اغا گناہ چھے پاگی باندے قرآن کی لعنت ویلے شوے دے کنا کتمان حق و تحریف و دا یہود بکولو او بل هغه ګناه دې چې پاوی چې کله تا عمل کوي نو هغه ګناه هغه سينه ده خدایي پشان دي چې په لپی وعید بیان شوی دي ټیک ده په دې نه ده بیان شوی ولیکن دې دا غي پشان دي کنه هغه په خپل ځای باندې راځي خدای او بل قسم هغه دی چې قرآن کې یا حدیث کې داغه نه منع شوی دا نه شوی دا نه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول په کبایرو کې شمار دي ولیکن دا سوره شورا کې راځي البته پوره شمار لري دي ډیر زیات اتل سنل سو پوره یا غم دوی چی پاگی باندې حد بیان شوی دی چی دورا کوری بیو رجم بیو قطع دید بیو حدو نبی بیان شوی اغم ټول پا کبائرو کی رازی خواه زکا تپوس کرد شوی عبداللہ ابن عباس نا یاد بلنا زکا بائرو پا حق کی چی خلقوی چی سب ہے انو داودی اغه توی چې نه لا سابعه مئاتن هو څو پوری کدا سي تفصيل کوي او شمار یې ها څنګه شمار د دې چې د قران او سنت کې هونه راغلي الله وی کدا دین اذان ساته زبا او په خمس تاسو نه هغه واړو ګناونه ان کفران کوم سیئات کوم څنګه قران کې راغلي سوره هود کې چې ان الحسنات یذهبن السیئات دی نیکو کی دا برکت تی چی دی سر دا گناو نا ختمی گی حدیث کے مراغلی خمس صلوات کفارات لما بینہن پینز منزن دی ہر یو منز او بل منز میانز کی جسوشی نو پا مانز سر ماف شی جمعہ تر جمعی پوری رمضان تر رمضان پوری تا مکفرات تی اللہ آغا معاف کئی سیئاتکم او دیو جنا معتذر دل تکوی چوکو رہا تا چی کبائر چاکڑی نو آغا نشکیر او بیا دام ہوئی چی کبائر پچاکی ان ذاتی راغت ایس گناہ نم آپ کی آپ دے ظاہر باندے عمل کرے نمگوئی دا خو مفہوم مخالف دے معتبر ندے دا خو اللہ یو طریقہ بیان کرا دا گناہ نو دا معافی دا پارا نورم طریقی دی خوزان ببچ کہے دا کبائر نو علبہ سغائر معاف کی خواہ بعضی دا کبائرون شرکیات اخلی ٹول اگر که خوبیا شک نشتا دے داخل بکم تاسو داسی او زیتا چڑی رزت مندے چو جنت تے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلِ اللَّهُ بِي بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ ترغیبات تھی کنا حکم بیان شو دا مال پا حق کے پر دې مال مخره په غلط طریقه باندې دا غیر پر صرف دا یو طریقه دا چې هغه تجارت ته صحیح کاروبار درځي. دا آیت نازل شو ارزو مکوه دا غی مرتبی چلاو چتوالی و غروالی ورکڑی پاغی سرا بازی ستاسونا پا بازو باندی دی تمگو رہے یو خداو چی پا مسئلہ دی میراس کی اللہ بازو لڑی را پر خورکڑا بازو لیلگا ورکڑا بازی محروم کڑاڑو خوا رونا خوین دی بازو دیونو کی محروم دی او دغسی بیا زنانو لہو لگو حدیث کی راغلیو چی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بی بیوا اگی تپوسو کد پیغمبرنا او دقا ارزوی اکڑا چی یغزو الرجال ولا نغزو بیو خدا چلی چی نارینو تا دا جهاد حکم شته او مونږ نشتا از مونږ لپاره سمره ده بل زمونږ لپاره په میراث کې نیمه ده نو بازو خلق زین ده عمره ده اوسره چې دا ام سلمہ تاسو د دې لپاره کو چې یو قسم شکایت یې کاو نا شکایت خدا اللہ نہ دے نا غید دید پار تپوس نو کرے اگی دا ارزو کولا چکے او سڑے ہوئی کنا شیرکزو اگی وی ارکمونگ ناری نوی نصور بخوا یو خوب ہم جہادو نا کولو بل با ہم برخیر سو پورو کنا دا یو ارمانی ہوکا که داسی وینو تا خوار سوک کئی دا دی من نشتا دی خوا دکه دی تا غیبتوی خوا نو دا حکم راوی چنه دا عرضو مکوی بس اللہی چال سبرخی ورکلی دی نو پاگی باندی بے اکتفا کئی یو خدا سی یو کار دی چا بلکل ممتنع وی نو دا غی عرضو کل هم ممتنع دی لکه دغشو زنانا نخو نارینا نجوڑی گی تا اگر نشی کہہ دی یادا سی نور چو بڑھائیم داگا نخو زوان نشی جوڑے دی دا پا عادت کی ممتنع دی نو دی ارزوم سی ندخا او قرآن و طبیعہ طریقہ خوی داگی طریقہ شتا کنا ارزوم کوئے داگی درجی عمر طبیع چلا فضیلت ور کړی پاغه سرا بعد استاسونه بعض لره دې ته فضیلت وهبی وی وهبی چې دا الله طرف نه دی انسان پاغه کې څه کسب نه دی دا فضیلت وهبی دی لکه رجال له چلا ور کړی په نساو باندې وهبی یا پیغمبران له چلا ور کړې په نور خلق باندې دا فضائل وهبیه دي ښه د دې تمنا خو بالکل نه ده پکار بعضو کوم علی بعض ها دویم قسم دینو دغه تمنا هم پکار ده او دغه عمل هم پکار ده ښه لرجال نصیب مما اکتسبو د نارینو د پاره برخه ده اگر چی دی حاصل کړی دا ځان لا په قران سره هغه چې مخکې تیر شو په پینځم حکم کې چې لرجال نصیب ما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب هغه لا لور کړی دا برخینو ښا هغه په قران سره حاصل کړی دی نو زنانو ده پار امبرخا ده آغی مال ناچه اغی زن لحاصل کرده ده اللہ مقرر کرده نو پده که سوال تاجت نشته ده و جلالین وی چه ده ام سلمه ده سوال مطلب جدا و پاگی سکنه دی پوشوی داغی دا مطلبو پیغمبر تیوی چو سنگ زمان پا دی بازی حقوقو کی نیما دا تکا پی میراس کی دا سی زمان گا گواہی دا دواو تنو دیو سلی گواہی او دا دواو زنانو دے برابر کری دا نیما نیما دا کنا نو یاری چی زمان پا دی عملونو کی باوم نیمای چی منگا منذکو او ناری نومو کی ناغی لبا اللہ پورا بدلور که مونگ لبا نیما را کئی غیسر داغا مو یا مونگا روجاو نیوا ناری نوم اونیو ناغی لبا پورا ورکه مونگ لبا نیما را کئی ولی سوالی که نخوا ناغی سوال دا دی کلیو نجواب اگه لراغی چنا اعمالو که دانشتا دی عمل چی چا کلی دا ناغتا پورا بدلہ ملاوی گی خوا دا خو چې کوم الله نیم نیم بیان کړی دی نو حق جدا دی ځان دې ښا نو ټول اعمال کې بعضکم من بعض هغه یاد ساتای کنه ها اوس وتوي واسأل الله من فضله واسأل الله من فضله سوال کوي دا الله نه دا هغه فضل چې څوک واړي چې زما برخه دی عمل کې پارس کې ناری نه پشان تشي نو سوال لیکي کنه ها یا دا غواړي چې زما په میراث کې برخه حکم ده نو چې کما ده نو د الله نه سوال وکي چې الله مالې پوره کړي نو به د خپل خزانو نه پوره کړي کنه د بلې غاړي بوله ورکی دای واسي میراث خو نه ده تجارت ته نور میراث ده نور سيزو نه دي کنه ها نو اسأل الله دې څه فضایل کسبي وي ښا په دې کې معنا نشته کوم فضایل چې وهبي او الله بخلي او خلق ته ناغي کې بنوي او چې کوم کسبي دي نو سوال کوا منځونه کوا عملونه کوا الله بدل ډیر ډیر درکې سوال کوي دا الله نه دا غد فضل ان الله کان بكل شيء عليما بشک الله پار سبان دی پويږي ولكل جعلنا مواليا اما ترك الوالدان والاقربون دارت په نور ظلمونو د جاهلیت چې ګوره څوک بمړ شو دا میراث به خلقو چرته یو لا بل لری چې خپل به چرته د یو دوستو په نسبت کې عمل به ولور کو ډیر دوست زبردست دوست دا چې نور نور خلق پیرا وسته اغا میراث بیغی لورکا اللہ رب العزتوی ما دا وارثان سلا مقرر کری دی چی تاسو ایسی او براخ نورو لورکا چی تو کم خوخ شی لکه سنگ چی جاہلیت که بے صرف ناریناو لورکا او هر نارینا لنا چی بے لڑاکاو جنگ بے کولو شی تورا نیزا بے چلین شی اوڑا گام لینور کولو ما شمان لینور کولو زنانو له نور کول د ټول محروم کړیو دا خو الله رب العزت دا غي حقوق بیان کړخه الله وی زه هر یو بنده د پاره پیدا کړی دي مون موالیا وارسان هغه د زامن دي اولاد دي هغه د مور او پلار دي د وارسان دي مما ترک الوالدان والاقربون د پاره دا غي مال چې پریږي مور او پلار دي او خپلوانو پر قرآن اکثر والدان یادی چا باوی چی دا اولاد بیم ذکر کرو دا مونگ بلو کتیڑا خوشوی وخا چی مما ترک الوالدانی والاولاد نوینا کنا والا قربون کی را لطولو دا اولاد پا قربون کی را غی کنا ناغی تساجت وقا دا دید پار او پریخی وی خپلوانو نو دید پار اللہ وارثان مقرر کردی دی چه مخ کی تفصیلو شو پشپکم حکم تحکام درائیت کے اللہ ای بس دق دی کنا ہا ہا سب دیسا رخو یو ظلم رد شخا فوز بل پا کس سوالو کو چیرہ منگا چا سرا جون خطیر شوی او ډیر خدایاو د عزت دوستانام تیر شوی نو کومګه اغي سره په خپل مال کې وعده وکو کنه دوار خیو شان نی مالدار نی یو پکی عجزی کنه و ده دوار دوستانه اکثر ده مالدار و ده غریب دوستانه ایزکا ده غریب و خیاری ده مالدار از دان ننخوزی خواه او بس خوچی راشی نوی علکه چه روڑا علکه پلا دیر خوگه دوستانه ای کنه خواه دغه مالدار وی چې چرز په خپل مال کې د خپل دوست لپاره صدا سے برخه اومنما چې دا د پلان یې کیو کانال زمکه دا ولا کور لا ور کومه او یاد ده کی یو باغ دی باغونه وو هغه کې یو لاسونه دل ور کومه چې دا رز شو کنه یا دا سنور پسارو کی چې دا می خزما دل خوخه دا دغه چې خوخه ډیرو سمې اشته نه کنه ولای ز دغه من نه نشتا دا په میراث کې ناراضي دا میراث کې نه دا په دوستانه کې راضي نو خیر د دې اجازه شتا وارثان نه خپه کی چې زمونږ حق ورثه ز حق تاسو حق باندې چې دا سړی مړ شي نو په ژوند کې هوتا د زمان نشي تقسیم ولې ښا په ژوند کې زه خوخه ده کبه د خپل مال کې دغه سي برخه کوي دغه سي کنه هیکل می کلبانه کوي څنګه دا مال وارثانو دي کنه ښا دا جواب وو والذین عقدت ایمانکم هغه کسان چې تړلی دي او په تما کړی دي استاسو قسمونو سوګندونو ولی چې اوسړی ته وای چې له کته له زپا اختر کې دا دار ها موبایل مې اوس پکار دی دا به طالب یاد در کومه کنه نو بس هغه به روزی شماري کنه تیر اختر ته سور روزی دی اته پوس بکی چې په کم تاریخ برازي ولی عقدت ایمان او بل کار نشي کولی عقد تړلو ته ویلی چې یو بنده ته دا وای نه دی وتاړو ها اگر کسان چې په تما کړی دي استاسو دې سوګندونو قسمونو فاتوم نصیبهم نو ورکه دي لرا خپل برخه چې تاسو منلی او دا وایي سره ګټه پریشانی ده او طالبان وایي ال انتظار اشد من القتل نو ورکه ولا ورکه ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقیناً چې الله پار سبان دی حاضر ناظر دی سمانا تا چې د سره خبره کوله په بیٹک کې یا په دیره کې نو الله یو هم اورېدلی ده که نور څوک نو زه خو ومه که نه نو زه به قیامت کې تا نه تپوس کوم چې دا اسې تا مطلب دا دی چې میدان ښایسته کو چې تا ورته وایي چې زه به تاله دا در کوم کور له به ځای در کوم یا به دا وس ورکه به ولکن حاضر ناظر دې الله عرضه کې حاضر ناظر او قیامت کی گواہی کوي ښا دا یو لسم حکمو مخکې ذکر شو د مال نو دا والذین عقدت تولسم تولسم حکم دا چې ایفاء العهود په وعدو باندې پابندیو کې ښا چتا وعده کړی د نوس په پاغي عمل کوي کنه نو چې خپل دوست سره د څه شي وعده کړی ده نو فاتوهم نصیبهم ورکا ولخه وفا په وعده باندې واجب شي دی ها او ذکر کوي وګوره یو لسم حکم او مال حرام مخره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یو لسم حکم او من یفعل ذلک عدوانا و ظلما ظلم او زیادتی مکوین نزول لسم حکم او والذین عقدت ایمانکم مرگرو سراخ پلی وعدی پورکیم خلاف مکوین ندا سوار لسم حکم دیخوا الرجال قوامون او دادی مطلب سدی امیر البیت الرجل مشربا نارینی کاغذ کور مشری کاغذ علاقی مشری ذلی مشری ذوبی مشری کله ټول ملک مشری نه بر رجلی الرجال قوامون علی النساء دي ته اختیارات ښه اده د وخت سره لګی کنه ها چې غی ویلو چې ګور دی لنی ما پورا برخه مونږه نیما برخه نلاوی اغی له ما فضیلت ور کړی کنه دا اغی د فضیلت وجه ده کنه ها تاسو په دې مخه پکېږي ها الرجال قوامون علی النساء ناری نبا حاکمانی پزنانو باندی ولی ولی بما فضل یو جای ذکر کئی داولا چی دیتا فضلت شرعی او وحبی ویلشی او دی جا پا اختیار کنا دی او بلتا فضلت کسبی ویلشی و بما انفقو دا په سبب دا غي چې فضیلت ورکړې دی الله بعضی د دین په بعضو باندې رجال الله په نساو باندې فضیلت الله ورکړې دی او دا غي فضیلت اثر په دنیا کې داري کسو کوئی کنا یو زیادت العقل و الدین ذیک الله دې زیات کړی دی کنا عقل یې ول زیات ورکړې دین کې ول زیادت ورکړې دغسی والولایتو بادشاہی والشہادتو گواہی گواہی کی دی زیاد تی فوق تی کن دغسی عباداتو گورا چی اگر پا دی فرض دیو پا زناناو نا لکا جمع شوا اذان شوا خطبہ شوا او دغسی تکبیرات شو پا اختر کی چویل شی تا پا دی باندی دی دغسی خلافت شو او دغه زی قاضی توپ شو کوړه درجه یې کلوې درجه یې لیکن دا الذی له ور کړی امام فضل الله بعضهم علی بعض او بل و بمان فقو من اموالهم په سبب د دې چې خرچه دی کی ز خپل مالونو نه د دنیوي او کسبی وجه او علت ها بوج په دې باندې دی معاملہ دی کئی کنا معاملہ کو لسان کار دے تا زناناو کار نہ دے چی خارج کئی دی خپل مالونا او سوال پیدا شو چی دا خو اللہ دی لمرتبہ و درجہ ور کری دا کنا تا زناناو خبر پکیو نکڑا اللہ یو کوم کنا بس زناناو کے دو قسم دی هر یو زپار خپل خپل حکم او فیصله ده وادي وري داغي خبره پر ځکه وکړه ها اغي په ډیر داوی چې قران بس کم ځای ذکر کوي نه ناري نه او کوي زمونږ پکې نوم نه ني نزلته الله ذکر وکړه رسوبه بیا وایي ها فصالحات زنان ذو قسم دي هغه چې نیکان دي نیکمل دي صلاحیت ستوی چا قیدا او عمل صحیحه مشرکان نه یادی ستیان نه یادی د توحید عقیدی وال صالحات قانتاتن ذی کی ذا کمال دی چې دی عاجزی کون کی دی الله او پیغمبر ته ګرو ته ذی ته پته نه نو ځکه خپل رسمي ریواجی کارونه کوي کله چې پته وته لګی چې دا مسله خو په دین کې داسې ده چې په مړی پسې بجاړه نه کوي ها تاسو مسله خو په دین کې داسې ده چې دا تختې لوابه نه پخای ها مسله په دین کې داسې ده چې جمعه او سلوي اختیبه نه کوي هو بس چې دا واوري ده کان نو قانتاتن بس اگر سي پرې خو ځه قانتاتن لله ولرسوله چې دا الله او پیغمبر د حکم نه خبر شو کنه راغ رسولنا رواجونه پر خوزندی تقانتات وی دا عجزی دا کنا چاکی دا عجزی نی کنا ایمونگا نشو پر خوزی دا مشرانو کارونا اللہ و پیغمبر بویلی خو مونگ تا گرانا دا وی خوا مونگ تا بینکاتنو دا لوی دا کنا بلگور حافظات للغیبی سنگ چی دا اللہ و دا پیغمبر حقوق برقرار ساتی دا سید خپل خاوندانو حقوق برقرار ساتي حفاظت کون کی دی په داسې وخت کې چې خاوندان یې نه وي داغي د مال داغي د عزت داغي د اولاد دا ګور سمره غټي زی مواره دي ها حافظات للغیب او اکثر نه یې کنه چرته په باری کنه ها نو دا حفاظت دي غټه زی مواره ده ځکه بما حفظ الله دا په سبب دا غي چې الله او ته امر کړی چې دې حفاظت وکویم او د خپل مال د خاوند د مال دغه د اولاد دغه د عزت د حفاظت په تاسو باندې لازم دی هی دومره چې کڅوک دنه تاسو کی چې دا ساده سړینوم څه دی وای دې سره څه کار دی ساده سړینوم څه دی دومره په خیال ساتینو ښا او ان به تداوی چې هغه کم دی کم دی نه دی دا خلق چکینو دا خبرې کوي ښا چې هغه سره لیږي کنه انا بالکل خاموشي باندې کوي ګناه کوم څه لراولي حافظ الله هغه سي دا مال با محفوظ ساتي او باقاعده حساب کتاب به کې لیکي به چې دوره پلان می اشکراولیږي دوره پلان می اشکراولیږي اما په دې باندې ولګول اما په دې باندې ولګول حافظات للغیب کنه ها دا غا اولادوم چې دې کنه اولاد ارسوم رچ دین داغي په داسې حفاظت کئ کذریه کسلوري کپنزي کشپگی رضان سره به راځم کې په یو تعالی باندې تا داغي دا اولاد حفاظت بما حفظ الله څنګه چې الله حفاظت کړی ها دغه سينور حفاظت خو پکې هم ده کنه ها روح المانوي يحفظنا انفسهن وفروجهن في حال غيبتهن پخپل با چرتا تمبول نه راضي پخپل با چرتا په دیوال سر نه اوچتي د خپل ځان حفاظت هم ده دغه حفاظت دي دغه عزت څه کنه ها توبه توبه دا کوم دي خدا رحم موحدینو کشته کنه موحدینو کشته ادي نورو کې نشتا انور خو چې څنګه اگر رخصت واغسته به کې پغاله کو نزي دل تکي کونډي ولګولا کونډي لگاذو الله بس قرآن کې چامن له نو دا دومره مصیبتونه باندې جوړي ده یو قسم بیان کړی چې الله وي فصالحات صفاتونه وکړو واللاتي يغزنانا تخافونا نشوزهن چیریګه تاسو داغې دو بد اخلاقینا او خلی سخته ده جبه سخته ده بس نشوز سرکشی ده پکې چې خبره کوي نو بس زخم پیدا کوي ښا نشوزهن الله دا غي ذري علاج خي چې شريعت کې دا ذري علاج دي ښا سيوانا فايزوهن وازو نصيحتو کې دي تا په قران سره په سورته نور سره حديث کې راځي سبق به ویل دي کنه ښا کني ویل نو ته تا خلاصه خو بیان کا کنه چې ګور سورته نور کې دا سره غلي استاد په حق کې ورته اته ګوره پابندي نه کوي تپال پرهیز نه کوي خلقونه فایذوهن ها چې ګوره ګنا نه ځان ساته او आवाज راو نه پاسي چې گاونډیان وانوري دې توازن نصیحت په قران سره وي ښه اسنه چې بل کتاب ورپسې راوالي چرته بل کتاب کې وعظ نشتا هغه کې هو اما کمالی ښه आवाज نه وي وهجروهن زم علاج دادی چې پرې دې دی لره خاندان توي خبرم نه مانی نو پرې دې دی لره په مزاجې په بسترو کې په مزاجې زکه وي چې د کور بار نوځي چې ته ځان له پوجره کې کټ سم کې اداري سره کړی دا په هغه شران ټول عمر په دې کې سیر کړو یا رحم سو بخله چې جهالتي نو ذاکاری ښا مونږ ته معلومه ده ښا واړو بور پسې چې ډوډۍ وړه ته به دې په فکټرۍ کې کار کوي واړو بور پسې چې ډوډۍ وړه اده په پیټک کې شپار ورځ پروت دا هجران وی نه حدیث کې راځي دا هجران په همدې درې ورځو سیوا نه وي وهجروهن پرېږده دې لرا په بسترو کې ولیکن د درې ورځو سیوا نه حدیث کې منه راغلی ده وضربوهن ناظرین علاج دا دی چې وی ټکاوین وضربوهن و داسې چې غیر مبرحین چې زخم ته پیدا نشي وضربوهن. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی بعض معنی دا سی اغیر اخپل دغم و ناسب کڑی خوا ارضے کی خواغا نہیں کنا وی بس سواکی ومثلی پا مسواک باندی بیسو واقی وزری بوہن دا دور سو پتہ خواتا ہو لگی با دادری علاج دی خان دا با قرآن نورم ذکر کئی ذکر کئی ذکر کئی وچی اخر تشی نو بیاوی بس چنکی گینو فین اتوانکم کدیستا سو خبر اومن لا تابداری اکڑا پدیدری علاجنو سرا پلا تبغو علین نسبیلا موبا سے پدی پاندی پللار صدا وی کاغذی والا ورکا علی ازدبی دامکو ہے اللہ وی خواہ کبدیدری اسر روشی خواہ یا دامانا چملتای پا دی بانده پللار دا سلار چی یاد پخانو بدا سکول کنا چاڑوی پی راخ کن او مونگ با وارو لاو خبر مشهور شوا ای پلانی گوروی خزالا لکرد میچن پا غالا یا خدای تو بخدای تو او بلن خبر شوی پوزیتی نکٹ کن اللاوی نلا کان علیان کبیران دا اختیار خدا اللہ دے تا خدای چی دا کارو نکے تا تاغی پوری اجازت دے چی اللہ دا تبیلی علی و کبیر اللہ دے تا علی و کبیر نہیں خواہ اگر کزان لے دا نمی خی خواہ چی علی اکبر را گے علی اکبر در آگے علکہ علی اکبر در آگے بے شک اللہ اچت ذات تے اور دیر لوی ذات تو پینزلسم حکم داغی سر تعلق ساتھ شراب علاجون استعمال کرل منتی ام ورطاوکم نصیتی ام ورطاوکم والتا کول پکی اموشو خوکار نکی گی نو دا پینزلسم حکم ذکر کئی چه مشران راولے چه غیقینی و اصلاحو کی دیر طول ناخری زکا ذکر کخا چه خبر زمره فرشوا چه مشران سو کی خود داغی پل محلی کسان بای کنا دی خلق تخب رما علوماتی خوا تک دا سم دا اخبار صحافیان دی خوا دی دا تپوسو نکی تپوسو نکی ندی دان پو کی کنا چه دا شر پسده دا جگڑ پسده ندی تا معلوماتی نو اللہوی دی راولے چه پیسلو کی خوا دی سر رازو ندی وین قفتم شقاق بینی ما کری گئے پوئی گئے دا دشمنی نا پمین دا دی دوارو کی چگہ اختلاف و اغشر دیر تیات شو خلق تینا خبر شو فبازو حکم من اہلی مقرر کئے یو انصاف دار او خیار سڑے دا دی سڑی دا خاندان نا خاندان خو جدائی جدائی کرنا خواه نجیزه پا خاندان کیو گو ریکم خواه انصاب دار او نیکمل انسان اخیاری و حکمم من اہلها او بلیو انصاب دار سڑی طرفا دی زنانا نام گو ردارت دی پا خوارجو خوارجوی چی فیصلہ خدا اللہ کار دے حاکم خوا اللہ دے او بل سوک بل چانه د فیصله اختیار ورکول شرک دی فرود از خلق د ځان نه شرک جوړی ښا او په حضرت علی به اعتراض کاو چې د ګوره روغه کوله د حضرت معاویه رضی الله عنه سره نو مشران کې نو له غیله اختیار ورک دا خو شرکو کو ورود نغه با طبيع دا آیاتو نو ښا دلته ما رستم راضي ما اذا کې چې دا خو الله ویل دي چې حکم مقرر کړي دیو طرف نه بل طرف نه هغه او فیصله وکي او که شافوی زازکه چې لئن الاقارب اعرفو ببواتن الاحوال دا خپل خپلوان دار چانه خو خبري ښا چې دي دا کور ولې روان دي نو ځکه حکمان او حکمان د دواړو طرفین نو وي ښا لئن الاقارب اعرفو ببواتن الاحوال ان يريد ضمانی که را دلری دا دوارا کم دوارا دا حکمین اصلاحا دروغ او دا صلح یوفق اللہ بینا و ما اللہ با اتفاق راولی دی پمیند که خوا چی دا دی دوارو حکمین مطلب اخلاصی او دا شرق و رولی اللہ با اثر امداد کئی کنا ذکر هر نیک عمل اثر الله امداد کوي ښا یوفق الله توفیق به الله ورکړي دي او چي دي میان دوارو کې ښا د معنا چې یریدا کې زوج او زوجه هغه ته زمير راځي دي کې راځي لري دا دواړه د اصلاح کولو په خپل میان کې نو الله به اتفاق واچي دي میان کې ان الله كان عليما خبيرا الله درسنا خبر ده الله دې په پار سبان دی او خبردار عليما معنا پر رازونو باریکاتو باندې چاته پته نشته او خبر دې دې په دې ښکارا خبرو باندې او چې وجه صدا عزيز وي خلق واغه وجه نه بیانې کنه دا پیندل سم حکم ذکر کو دا احکام دا رعیتنا شپاڑا سم ذکر کی اصل مقصد مین مسئلہ متن مسئلہ ادھے ذکر ٹولنا رستکڑا شدہ کورونا جوڑ دا دی وجہ نروان دی شدی کی شرکو نا دی دا خو نسمی گی خوا چی شرک پکینو آگا نسمی گی دیگه که توحید راگه که نا نو بیا نده چا نصیت تا جدشتا نده چا پیسلی تا جدشتا او دا توحید دیر دا بردست شده که نا خوا دا اولا پخپلا کور روغ کی خوا وعبداللہ ای خلقو دا اللہ بندگی کوئے ولا تشرکو بیهی شیعان او مشرکو دا اللہ سراحی سیوشیم نو ارس بس امشی و عبداللہ ولی احکام دیر ذکر شنو دیو جنیوی خواه بالمقی دی اصلاحاً اصلاحاً ذکر شکنا او دغس مقی ام چو دیمین که علاج کوئی نظری قسم ولا بیان کرل چی فائزوهن اگورو تا اصل وعز خدا دی خواه چو تاوئی شیر پریدا کور یا سما یا روان پریدا خو اصل خبر زمونگا دا زلو دا او دا ایمان دا رضا چی دا ایمان سمکو او اللہ تا توبو باسو چی دا شرکو نا پریدو نو خدای بخیر کی او عرص باسم شیخا دا کور زمونگ پا دیر روان دا چی ملی تا چیل ماشوم داگه که او پوز ایراو بایگی نو تازر بوتلی بابالا داگه شرک ده مکوا دا بد کور بروغ موکشی و عبدالله و لا تشرکو بیشه دیده حقوق الله وی خواه نگوره چه دا حق راشی دا اللہ نو طول حقوق بار سر راشی خواه اگه داده و بالوالده این احسان احسان کوه دا مورو پلار سر احسان داده موحدینو کار ده چاگی با مورو پلار سر احسان کئی اگوره چتا موحد دی نو مورو پلار بطن رضائی اگوره ریسر چکے خوا مورو پلار بطن رضائی خوا یو خود دغسی چی خلق کوئی اگوره پلانې موحد دی کنه نمور او پلاری کم دی ویدا نم پنم موحد دی پنمم دیرشتا کنه نامی گرامی پنمم دیرشتا نو ویدا سی دنم موحد دی ځان په اشاعت پورې تړلې ده دې مصیبت نه مونږ خلاص نه شو ښا چی به په اشاعت کې ارستو بدا سي کچا کارونه شروع کی نه دین بزان سره بدنام کی یو خبر کوم چې مرګرو دا مونږ ویلیم دی بیا هم ورته وایو دی هو دار چا دا وخت نیولې الکه دا چا درس دی تر پلانې ها دا چا درس دی نچې دا خبره پکې اوري کنا ولې بیماران خوشته کنا هم په دې مرګ ورو نچې خبره واوري او زبان دې روانه ولګي چیر ځه خو مونږ د شاعت علماء خدا سے نه وي هغه به کی داسې وي نو دلته راشي معنا تاسو کې یا پاګلا دا خبره ما کړی دا زمانه تاسو کې څلو کوټي سوچو کا فکر وکا چې دا زاد روغو کار ذکر دی لیوانو چې خبره هغه وکړه او تدل تمال راضی زمانی سرسکار زاغا پی جنم ننو منگ بین پی جنو کن چی شاعت کی خمونگ پی جنو کن دل تبراشی دا سوکا چی داغا نمبر معلوم کا رابطہ و سراو کا چی مولانا سیب تا پا دی آیات کی دا سی خبر اکڑا نو دا خود نور و علماء و دا اشاعت خبره نو دا یوا او پیاو تاوایا چی زمون خود اشاعت دا اصول لی چی مونگ بی دلیل خبره نکو نو پا دیس دلیل شتی تا خو بی دلیل پیش نکو نو دیس آیاتو ای نو دی حدیثو ای خوا نو دا رابطا غصر پکاری دا تا پوس دا غنا پکاری او د دلیل ته پوست خام خا کوي چې مونږ ته دلیل وخایا دا ډیره غلطه ده ها چې خبره بلچا کړی او ته بلچا لزی دا عجیب خبره ده دا د اصول خلاف ده مونږ د اصول پابند یو ها خیر د کستانه غلطی شوی نو بیا ده نو نشي دا حل نه دا وجدار چی سورج وخت ریګی نو په دې جماعت کې اللہ دی رحمو کی گڑبڑیشن پیدا کی دا دقا وجی چی کمزوری خلق غلط خلق راشی چگی دی اشاعت پا دستور باندے نہیں برابر آو ازادی کئی ارزادی کئی ارچا تخوئی دا خود اشاعت کار نہیں ہو آو نو وی مور اپلاری دا سی دی ویدہ اشاعتی نا دیکھا وبذل قربان احسان کوي د خپلوانو سره او یتام او د یتیمانو سره او المساکین او د مسکینانو سره او الجار ذل قربان او هغه غونډي چې خپلوانوم دي نو ډیر حقونه دي ها حق د خپلولایم دي حق د غونډیوم دي نو حق د اسلامیوم دي کنه دا ډیر حقوق دي ها والجار الجنوب هغه گاونډي چې خپل نه دی پر دې دی خو بیا هم گاوند کوم دی او مسلمانوم دی نو دوه حقه خوشته کنه د دې خیال ساته وصاحب بالجنب او مرګره د اړه مرګره د سفر مرګره د علم مرګره د کاروبار مرګره د حج او مرگری دی جہاد دا ټول مرگری و صاحب الجمع و ابن السبیلی و مسافر سرام و ما ملکت ایمانکم او غوینزی و غلامان چی مالکان شوی دی خلاص و نستاسو اغي سره هم داسې احسان کوي لکه خپل اولاد سره. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. یقینا چې الله دا خلق نه خوښي. او دا چې زمکه ته نه ډکا ده او چې سترګې دې لګي نو یا په مختال باندې یا په فخور باندې بل څه پکې نشته. خبره دې حد ته رسېدلې ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه وی ادغه امام راضی هم وی دا گاون تر کمی پوری دی. نو نبی علیہ السلام ویلو چه لا يدخل الجنه اول دا ویلو فضیلت بیان کړو لا يدخل الجنه من لا يأمنو جاره بوائقه. هغه سړی جنت ته نشتلی چې ګاونډي ته نه تنګ دی. بس پوزې له راغلی دی دا کور هر څومه کور مه خرڅوه د ده دا به تا ته پاتې شي که نه. دا پیغمبر ویلي وو چې څوک ګاونډي باندې ظلم کوي نو اورثه الله داره. الله بدل دته د کور پاتې کې ویل صبر وکړه دا کور وستا شي. لا یمن جارو بوایقه چې ګاونډي د زده مصیبتونو نه د ضررونو نه بچ نه دی نو ابي وي چې الا وان الجوار 40 او گاون چی دی 40 دارن تر سلویخ تو کورو پو دی ستانا پلا سلویخ کور جی سمری دستا گاون دی. امام زهری ویلیو چی 40 یمنتن 40 یسرتن 40 امامن 40 خلفن. سلویخ خی طرفتا سلویخ گس طرفتا سلویخ شا طرفتا سلویخ مختا او دا خلوی کلی دی دستا گاوانڈیان دی خواه تا خسرب چی دا دیوال پوری دی دتا گاوانڈی وی دا ټول چی مسلمانان دی دا بکی شرط دی خواه دستا گاوانڈیان دی ضرر با نرس ہے بوائق ستوی ضرر توی. نو حدیث دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ چاگوی تا پوسو شو نبی علیہ السلام نا چی یا رسول اللہ ان فلانتا دا ارداد او زنانا دا او یردیرا نیک عمل دا منزگزار دا روجدار دا تسولی اللیل طولش پولاری و تسوم النهار اخیراتی رو جی پکنی سی دیرے ها وخو فی لسانی ہی شیعون فی لسانی ها شیعون و جبه سخت دا جب انا دا لاشه دا ولی یوزی جیرانها کاؤنڈیان تی تنگ دی فقال نبی علیہ السلام الا خیر بیها دا دیسل صفت که دیکھو خیر نشتا ابی اوی چیہی فی النار دا وسی دا جہنم تا دی دل منزو دا نشور کول مگور دا قرآن دا کار اصول خلاف کئی چو والجار ذی القربا والجار الجنوبی ابیا د احسان طریقیم خولی مفسرینو چې گاونډي سره احسان څنګه کوما. نبی دې اسلام ویلو چې نه افتقراغ نه ته کو غریب شي او محتاج شي نو چې ستا وس کیږي کنه نو ورکا ولا دا سره احسان. وین استقرض اقرضته که قرض دې نه غوښته چیرې او 500 روپۍ راکه او خو جماعت له سنشته نو ورکه ولا کنه. وین اصابه خيرا هنأته که غبن دې الله سره نعمت وکړه کنه چې ته اولاد پیدا شو یا چې ته زیه نوکر شو یا نو مبارکی ولا ورکه. انا اتوها خوشاله وشي کنه. او که سم مصیبت یې وکړو وینا صاحب شرون مصیبت وکړو مرض پیراغه تکلیف پیراغه نو عزته تسلیب ولا ورکه او صاحب مؤمنانو شان نه کنه ها که بیمار شو نو تپوس به کې بیمار پرسی کمر شو نو جنازې لوي زم دا د حقوق دي د گاونډي ښا څنګه دار مسلمان دي نو زوم دي کنه بیشک الله محبت نکی دا چا سرا مختالن سمانا دا چیزان دی روچت گنی مختال دی توی خوا تو سرا خبری که اگا پخپل خیال که لگی آده تو توی چیرو را تما تغکی دا آبوی مرد مختالن دی ما سرا وقت نشتا وی خوا فخورن او صفتو نکی دا خپل زان تو الکه دا الله صفات نه کوي پیغمبرانو صفات نه کوي د خپل ځان په صفات نه ماړيږي او ځان بیا دی خپل خاندان بیا دی خپل مال دولت بیا دی بس کوي سړیا دا الله وه تا ته دا بدویلی چې مختال او فخور مو جوړيږي ها هټیګ د دې زېشتا شیخ الاسلام وایي چې دا لوی په یو ځای کې ثواب دی ادا فخر په یو ځای کې ثواب پتو ځایو کې یو ځای نه دوه ځای کوم فل حرب میدان جنگ کې او ډیر صحابه داسې وکنه ښا دا پاره وخت کې داسې ښا چې وی دشمن سپونه به ولي ځکنه نو تر واغستا نو میدان کې وی کراټي شور وکړي ابو ذجانا رضی اللہ عنہ ابو ذجانا اگر دشمنانو بخاندل غیر ذالی ونے سوک دیو کل ترخ خکی کل تی ٹوپوی کل تی سکی او کل بے تاورا تاوکڑا کا نئی لکہ پکی چگرزی دا گرد آغین خلق ازدکڑی دی خواہ ناغی پزینن دارو ادیو پوار آگے توبو توبو توبو دیو پوار آگے خواہ نو دا لوی کول ثواب دي کنه ها دا لوی کول ثواب دي کنه ها اځوې موې په سخاوت کې چا جزانو غریبانو باندې مال وی شی او تقسیمې کنه نو یې پټکه وایا او د شامل پکې پرېدا دا په ثواب کې راځي ها دا د ځایونو یاد کړی انور په نور ځایونو کې نشته ده ها دغه ته لاټی کرتب وې اوس ها دیو ته لاټی کرتب وې او لاټی نو هو تور وا ای و تور سره زاله به کولې ها دا هم خیر د جهاد دی چې سو کولې شي کنه مشرانو دیوبن کې وکول کنه دیوبن کې و طالبان ته دا ټول سيزونه خو او خاص کر لاټی کرتب سچې زابه وته خو دلته یو ډیر لوی عالمو مشر اگر بوئی دا چلکو پا کامرہ کی تالیبانو چا تلید دلی انہوں بیا ورپوری خاندل کنا اگر بوئی دا خاندہ شیخ انہوں دے جہاد یہ یا نئی خمون کو باقبل کار نئی رو وائدو لهم مستطواتم من نبت دام یا شیر جس طرح لاتی کرتب کئی کنا او نیت ادائی جدا بدمان پا جہاد کی پکار را دی مختال انفخور اسے تفصیل کئی الذين ذاك كسان دي يبخلون چې په خپل هم بخل کوي په خپل مال باندې په زین لګي ويامرون الناس بالبخل خلقتهم وینا کوي ز بخل از بخل تعریفونه و تکي صفاتونه و تکي دا سنوي چې بخل کوا نو یې لکه مالونه خوځه غره او دا ویډیر په ګران پیدا کی هر اتوره وی د ځوانه په وخت کې کیږي دا ټول په بخل باندې وینا د خلقو څخه دا خواغه بخیلان دي چې د مال بخیلان دي دی هم بخل کوي ورسره وګوره بل قسم بخیلان دي د علم بخیلان علمونه کړي کړي بیا راغلي اوبس چاته سوینا غا علم یې پر په کندو باندې خي او په وخت به پکاري ولې دا وخت نه دی اگر سوکتی نتا پوس کئی گو رو تا دا اصل مسئلی اصل مسئلی توحید دخا دین تا پوسو که کنا یروی دا وسیله سنگا دا مونگا حکوانش سو کوئی شتا سو کوئی نشتا دیسوی وی دا علیمانو کار دخا تا پا دی که گوتی موخا تاسو لوی دا ندی پکار چه مونگ دا تسوایو نو آقا کوئی وی تا خو مونگ توی چه تا خو مونگ تا جنی مسئله ندا کلی تو جی پا ممبر بانده که ننو کسی که دا گورو تا سمرلوی بخل کدا بخل دی نوی کلی ننن بخل کو توحید بانده بد نگانل نن بخل کو پا سنت بد نگانل نن بخل کو دا قرآن پا درسونو بد نگانل دا خودیر سو پتکلی دی نو ویکتمونا او پتی ما تاوم اللہ من فضلیهیم اگا علم چه اللہ ورکڑی دی تا دخپ الفضل نا ناغا پتی نو دا بخل او دا مال بخل یو شے دی دا دا علم بخل دی وغا دا مال بخل دی نبی علیہ السلام یو ذل سڑی اولی دو کنا چوی کاتو وطا نو دیر اجد و غریب و تخکارش چیر وست بیم چو سار چیس کلی روڑے بے خوڑ دی کسی بے خوڑ چو داغا غا جامع داغا غا پیزار داغا غا ٹوپے نو تیوی چی حل لکا مالون ستا مالش تی نو قال نعم نو یمین ای شین سن کم مال دی وی من کل شین سراز پینو مشتا تنر بچی روپیش رپی مشتا وانو اخانو مشتے گڑی بیدی مشتے انو ایدا تسکے دا ولی زان دا سی پا بد حال کردے ابی او تو ویچ ال کریمو مالدار سرے نیک سرے دا دے من یسره ان یرا علی اثر نعمته چا پدی خوشالی چې خلق ما ته وګوري او په مې یقین راشي چې زه مالدار دیم او پیما بو هني په هغه وخت کې او ساده راغسته و په 1500 درهم باندې یخد چې دا غینه کوي 15 لکه جوړي ساده رو دا دیو جن چې ویلو پیغمبر چې چاله الله نعمتو کی نفل یرا علی اثرو پکار داده چې په هغه باندې دا غی مال اثر ښکار شي کنا یاره دا وګورو تا زته غنی زکه نشو ویل دا غنی نه دی دا فقیر دی دا زکه ځان ځان سکړی دی ځانو چې کګاړي له خواله ورشي نو وته وی چې ماما پریده کرایا مرا کاو کرایا ولی هغه پی رحم راشی کنا که چری داسې د هوټل خوا کې تیریږي نو هغه ورته راشه کینوی ستا نه مونږ پیسې نه اخلو ښه ستا دا پکې خیراتی ده اته پوس نه کوي چې دی د مزدو مالک دی ویکتمون ما آتاهم الله دقه سې پخیلان واعتدنا للکافرین عذابا مهینا او تیار کړی د مونږ د داسې کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې والذین ينفقون دا رد کوي په بخلاو باندې بخیل سره خوال مال نه لګی او که لګی یې کنه نو د ریا د پاره لګی ریا د پاره لګی او دیو جنا سعید بن جبیر وی چې په دې بنی اسرائیلو کې داسې خلقو چې دا بخل داغی نه راغلی دی اوم په مال باندې اوم په علم باندې چا ته نه ټکې نشو زده کولی ښه یکتون ماتاهم الله عن فضله دې هغې ته اشاره وکړه او هغه کسان ینفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه ولیکن په زین خرج کړي ا ان ناسیم د پاره د خوځنې د خلقو چې زمانو مشي شهرت شي ډیر غټ خیرات بو کیو میخه په کې لالي کی او سلویخ پنزوز دیگونا پاک کی اوہو رعا الناس اخبار کی باوم راشی اور سوک باوئی کنا چیر ڈیر غٹ خیرات روکا در دوم دگا مطلب خوا رعا الناس یا جماعت جوڑ کی نوی زمان نمبا پی لکے خوا تا نمسدے ویدہ چی جوڑ کے دبا تبیاو خیمہ کنا خوا سکا آگا نمیس جوڑے کو جماعت پہ غور کیا ہو خا نو نے تپوسو کو سنم پہ لکھ گنجلی خان جماعت او مونگ پہ دیو پہ جاندو چیز پینڈے شیخ و تراغلے و تقریر پکے کڑے ہو از ما خیال لے چیم دقا جماعت ہو چی اگر پکے حلال کڑے ہو خا اخدے با بچکاؤن و بچ خا یو ظالم راغی د چاپای په باندې باندې ورته طالبان ته استعمال صدا پرې دی چاپی کوم کنه اوب چې دا و خیال نونو جوړ ریخ کاپی ها خو بس الله رحمی پار چا باندې اگر الله زمرا غټ بدن ور کړو چې دا وی چړې په کډو پتن لګی دا ها تو او نباز داسی کا نخا جماعت جوڑ کی نخپل نم پیولی کی رعا انناسی چی خلق خبر شی مدرسہ جوڑا کی پل نم پیولی کی چی خلق خبر شی رعا دا ٹول پر یا کی رازی خا تا چی چا سر احسان کہے نم بہتا نخ ہے کل بہتا نخ ہے بالکل تم روزان ساتھی خا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او اللهوی نقصان خدا دې کنه ها چې ایمان نروړي په الله باندې توحید پکې نشته او پر د آخرت باندې سنت پکې نشته ولې توحید علامه ده چې بریان کوي ها د سنت علامه ده چې او په دل تصناخلي او بالکل یو پیسې چسکین دا اخرت دا پارا کیسا اجونگی دے خلق دا عقیدہ نشتنو ریاکارے کین ومن یکن الشیطان لہو قرینا وغزوک چی شیطان دا اغا مرگرے شو وسا قرینا دا دیر بد مرگرے دے اخوی پا دا لارو باندی ورلی کنخا دا دا شیطان سبق دے بخل پکی ریاکاری پکی دا غلط کار نسبت ہمیشہ دا پارا اللہ شیطان تکینو پلی دیتا اشارہ اکڑا چی شیطان موحد تنشی رانیز دے کے دے راوی چی دا آقا خون علماء دا دی خلق سر گرزی خوا چی دا غیر کی دی خرابی دی اس ترغیب ور کی اللہ رب العزت و معزا علیم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر سبو جو پذی باندے سعذرو دیتا کذی ایمان راوڑے پا اللہ پرد داخرت گورا دا کذی سبق خی قرآن کا چکذی اول توحید ما دکڑے وے او بیا کذی پا آخرت باندے مضبوط اکڑے وے او بیا عمل کو لے گورا عمل رست دے عمل دریم نمبر کے دے اول با دا اللہ دا وحدانیت عقیدہ ساتے نظویم با دا آخرت عقیدہ ساتے وانفقو بے خرچ کرے من ما رزقہم اللہ دا غنا چی اللہ دیل رزق ور کرے دے جواب کنشتا خو دا واسری لکان خیر اللہم دا نور زینو کراغل اے خان دا بڑیر بہتر وقت دا بڑیر وکان اللہ بے معلیم ویقنن اللہ ذی پا حال باندے خبردار دے تیدید پاروی چی باز ویلی چی ومازا علیہم دا خو پاربیت کی تپوس دے نو اللہ تپوس کی چی ومازا علیہم چی خلق دا رہتا ہوا ہے چی دی خلق تس تکلیفو ولې الله نه خبر درځ نه خبر دي دې تزجر او توفیق توفیق وې ښا چې الله نه ولې عزت وې کدا کار وې کنه چې ایمان راولې پلنا پر د آخرت باندې نو د دې ټول نه په بچو یو کنه دا علاج دی ښا یوازې د دې نه دا یوسم را ذکر شو چې هغه بخل هغه لوی ده فخر دی او هغه کتمان حق دی هغه ریا ده د ټولو مرضونو علاج دا دی چې که دې ایمان راوړی په الله پر د آخرت باندې ان الله لا یظلم مثقال ذره ته ګوره دې ته شیطان دا وسوسې کوي دا شیطان د وسوسې جواب دی چې څوک د الله په نوم څه شی ورکوي کنه لکه خلق وی چې هغه پلار پسې د خیرات ونکو دا مال خو د الله جمع کړو او دی وته وی چې ما جمعات له ورکړي دي وی دا هغه څه پته لګي دا دغه ثواب نکیږي وی ښه دا ظالمان وی دا ثواب نکیږي الله وی ولي زه ظلم کوم چې دا دغه ثواب نکیږي دا هغه بل ثواب کیږي دی بدام وی ښه نه وی ارسو پتہ لگی چې الله به قبول کی کنه اخوی ناشنا مستغنی ذات ته کنه چې قبول به کی کنه به قبول بشک الله ظلم نه کی پان د آزاد یوی زری دیوته یاد کړه یو زره ظلم نه کی ځکه حدیث کې راځي حضرت عائشہ صدیقہ ناستوا سوالګر راغې زنا نو وکړه رالا سوال وکړه حضرت عائشہ ولې د انګور دانه ورکړه ورغه دیو دانه دا اوس چې د انګور دانی ا پورا غټه لکه الوچې عمره وا غټه وا نو څوک ناشته غيو هاندلو وی یو دانه دغه به ورکړې چې ثواب دې شي وکړه حضرت عائشہ وتا سورتِ زلزال ہوئی سورتِ زلزال او اگه کے آخر کرالو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَا ویدی کی وَسُو ذَرِي تلوی ہے نا چی سو ذری بھئی مِثْقَالَ ذَرَّةٍ نا بندہ غلشو تو رخ سوچ کوا کنا خان دی صلاح یقیناً اللہ ظلم نکی پاندازہ دیوی ذریعیم کیا سرا وینتکو حسنتن او کجریوی دا عمل خیستا حسنا عمالو کشتا دیکھا نخوا یدعائی فہا دو چندکی اغیل را پسو سو چندا ویوتم اللہ ذنو آجر نازیما اور کئی دخ پل طرفنا اجر ڈیر لوئیں حسنه و تو وکړه ځکه اعمالو کې دوه قسم دي کنه ها بعضی انسان تکله تکلیف ورسی نو الله ته نسبت کوي چې الله ما ثبت کړیو چې بیمار دې کړو ما تاوان دې را لوک بچې دې را لمړک اېدا لګیای نو حدیث کې رالو قدسی حدیث قدسی ہوئی نبی علیہ السلام چې الله आवाज کی چې یا عبادی یو زما بندیانو انما هی اعمالکم ما ته نسبت مکوئ الله ما ته نسبت مکوئ دا استاد خپل عملونه دي چې څه کوي نو هغه بری پی کنه انما هی اعمالکم احصیها لکم زستاسو عملونا تاسو لیا تیار ساتما سموت پیکم ایاهام ابیاد اللہ داغی بدلی در کوما که خینو خیو که بدی نو بدی فمن وجد خیرن چاچتی خحالت راغی او خوشحالی و ترالا بلی احمد اللہ دید زکوی چی الحمدللہ اذا خمال اللہ مالا دینی که بدلی راک دی ومن وجد غیر ذلك او چا باندې چې مصیبت راغی فلا يلومن الا نفسه قال لي ما ملامتك فنزال ملامتك دا استاد عمل پوجه دي نو عرضه کی وزان تا نسبت کیا خواه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تپوسو شو چلاوی انتکو حسنتا کدھا عمل حسنی کا نا ویدے حسنہ کی سفے زیدی ناخو ابن عباسو کنا حبر الامت کنا اگو توی زیان فی الوجہ پا مخ کی وزرانا پیدا شی ونورا فی القلب پزڑکی وزی نور پیدا شی وسعتن فی الرزق خدای بدل رزق پر آخد وقوتن فی البدن خدای بدل صحت تر کی مرضن بی غمر ومحبتن فی قلوب الخلق خلق بزد اسی محبت ساتی خواه اسی پا دیسی پتو نا کئی خواه چیز دا پلانے دے کنا گورو ما خود نا پی جان دو دا زمان سر پنا پا لد کی ما سر دوم را احسانو کن لد در روپے راکلی چی دا استاد روجی شوی یہ سر دا زخوارو پی جانو نا چی دا سوک ادھی علمی وقت دوا اکڑا ہاں بیتینا سیئی اتا پوزکو چیزا سیئی اکیس دی اگوی سوادن فی الوجه مخبض توری و ظلمتن فی القلب ذلکی بدی تیاری و وحنن فی البدن اجی پلار دین و رپی کی با توب توب قوت و صحت بدی نیفا و نقصن فی الرزق پر رزق بدی کمی رزق بچرے موڑ نشی او بغضن فی القلوب اور سوک بدتا بد گوری سوک تم بھی گی اچھا سر اکی گڑا نکی اگی ور پسی بد بد رضی ہوئی خواب اللہ ذکو ہی چین تکو حسنتا کدا عمل نیگی کنا یو دعائی فا یو پسلا یو پوسوا یو پسوار لسوا اور کئی دفع پل طرف نا جرڈیر لوئی پکے پا گرمخ کی ہوئی کنا چکہ دی ایمان راوڑے پا اللہ پرد دا آخرت اللہ وی دا آخرت میں تولی یاد کر زکڑی را گرانا دخا دنیا کی خویص نشتا زکا ختم ازی کے کنا از کسوک دا تووی چیر رت دا مرگ ناو دا آخرت ننے ری گی نو دیوی دا گپ شپ تے اللہ وی دا گپ شپ تے پکے پا سن بھائی حال ستا پا قیامت کی اذا جئنا من کل امت شب شہید چراول منگا دار امت ناگوا داغی پیغمبر و جئنا بکا و راول تالر علا اولائی شہیدا پدی امت باندی گواہی کو ان کے دا قیامت داغی توی اخیرت داغی توی حالا کوئی وعدہ سال لے خدا گئے کہ تو قیامت آسان دے خدا کار گران چی باغی کی تپو سنوی زری زری نتو ابی اللہ لسا جواب ورکے چی پیغمبر در باندے گواہیو کی کنا دیو جنہ حدیث کران لیو چی عبداللہ مسود تا پیغمبر وی اقرأ علی تا قرآن الولا ناغوتوی کیفا قرآو وعلیکا انزل دیسنگا اولو لما پتا نازل شوئے دے اوزی اولو لما نبی علیہ السلام ایمان دا پل دخلی نٹیر خوان راکے عبداللہ بن مسعود وی سورت نساء شورو کا مظلومان سورت دیکھا بخبل مظلومان کا او چیزی دے تراؤ رسیدو فکے پا اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على اولئك شهيدا اي نبي الاسلام ورتوي چ حسب بس دا کافی عبد الله بن مسعود وی ما هو نشوکته برا پیغمبر روپ دی رضیاتو جماعت اوقات نو فیضا انا او تظریفانی دسترګو نه اوخ کې را روان وي وی جوړل محدثین دا غي دوی ذکر کوي څوک یې دی وایي نه چې دا ګواهه او د قیامت پاس پکې راغی بیا ته په دې امت گواہی کوم او څوک یې دی وایي نه چې قران یې واوري دا قران په حق کې الله ویل دي چې په دې ذالک فلیفرحو چې قران اوره نو خوشحالي په کوي ښا هغه خوشاله دی وایي نو جوړل تمره خوشاله شو کله باندې د خفقان د وژنې جاری او کل د ډېر خوشاله د وژنې یوم یذین یود الذین کفروا فذغرز بان دیبار مان کی دا کافرانو او مشرکان خلق چې د مخ کې بیان وشو واسور رسول د کفر معنا کی ها د تفسیر د خیال کوي او کفر یې سکړو نا فرمانی دا پیغمبر او یا خدا دا دین او سو خلاص ندی تکا پا هر سنت کی دا پیغمبر نا فرمانی دا پا غمنو کیو پا خادو کیو پا هر سکی واسور رسول دا سوشی ارمان وکیلو تزوا بیم الارضو کاش چه هموار شوی پدی باندی زمکا عدید زمکی سر ازمکا شوی دا خوری سر خور شوی لکه نن په اپ اخر کې راغلی وو چې وایي قول الکافر یا لیتنی كنت ترابا چې زه خاور شوې کړ چې خاور شې نو زما کې سره یو شان شو کنه نو تو سوا به یو ملارو ده دارمان بکیم دلته دارمان کوي چې څنګه شي په خدای مرګ راوړ اهل تبوم دا غوي ښا نو ته نور څه نه غواړي په دلته دې عمر غوښته دلته دې عمر غوښته په دې باطل پرس کار دی ښا باطل پرس څوک دی بدعتي دی واسور رسول چې ټول عمر پیغمبر د سنتو خلاف تیر کړی ښا دې معنا کې قطعه لو تسوا لو تحرقت فساحو چر زازمو کو چاو دے د پکینه نه وته هو دا ډیر خلک وسو موي ذاته ابن کیسان معنا کی ودو لو انهم لم يبعثوهم يرهو کنه وی جون دشي ونه خبره وا په دې جون کې خود مونږ له استپار نشته وګوره د کافر له پار په یو ځای کې خنشته ها او دې کې خپق دینو بس حلاکت تے و تبائی دخات تاولی ذکا ولا اکتمون اللہ حدیثا دیبا نشی پر ٹولے دا اللہ نایا و خبران علاقہ دلتا خودے ٹول خبری پٹی کڑی دلتا خودے ٹول حق پٹ کڑی شرک دکاؤ اوی با دی چی معاکن نامو شرکین وہ شرک ندے کڑی گناونا با دی کول اوی با دی چی معاکن نامل من سو معاکن نا وعلتا علتا نشوي لغا يو خبرهم نشي پټول ده الله هر څه وخت کار شي فا دې ول ته تخويف او خري ورکو او د اخرت د ایمان راوړو فواید او توخو چې ایمان راوړه اخرت باندې فا دا ترغيبات دي وسو ځکه احکام ذکر شو کنه شپارس پورا نوس ورپسی دا ترغیبات تی زواجر دی خواه دا ترغیب دی عمال صالحہ ہوتا او دا دی تعلق دی دا اغا 36 آیت سنا چی وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا نا عبادت کی اہم سشے دی منذ یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منیز دی کی گئے مانزتا چیتا سو بے ہوش حتی تعلمو ما تقولونا تردی چی پوئی گئے چی مونگ پدی مانزت کی سوائیو ولا جنوبن اون پا حالت دا پلیتیا کی اللہ آبری سبیل یو مانا مگر که یو سره تیریگی پلاری دو جماعت اجازت و تشتا وی غسل لازم خو بل لار را تا نظم آلوما خیل دو جماعت لڑ شکن آبیری زبیر از این مانا دا مسافر تی مرات لی آخو دلاری سره دیکن ابن السبیل دیکن ناغا مسافر که غسل نکی نمون دیکی گی ولی تیمون باوی کن رست رازی کن دا خو هر څوک داسې هر څوک نه کنه مقامی سړی ته اوبه ملاویږي هغه ته هر ځای کې مسافر ته پته نه وي خوا کې به سره اوبه وي خو هغه ته نه وي پته نو نوم یې ځکه واغسته ښه حتی تا تسلو ولبن ځی کېږي چې غسل وکیم او پاک شې دا خو عظیمت بیان کوم اوس په کې بعضې داسې چې معذوره دي اغی غسل نشی کوله او دغه عارض وتراغه پلیتی وتراله ملغی ته تیمم حکم کیخه وین کنتم مرضا کیا تاسو بیمار چې دا می اوذر دین او علا سفرین یا په سفر باندې چوبه تن ملاویږي او جا حزم منکم من الغایتین تا ګورا دا اغی واو بدل اخلاص کوه څنګه ویلو چې دا واو کله په معنا دا او سر راځي مثلا او ثلاثه او ربع کله ته کې واو دی په معنا دا او سر دی ولي دې دواړو یو بل سره دوستی کړی دا دا واو ته وی چې کله وته زما په ځای راځي چې زه پاره غنی وکنه او کله وځستا په ځای راځم دا ډیره ښه ده نوال تکی دا او پزه واو راغی و سلاس و رباخا ادل تکی دا واو پزه او راغی دکه دا او نده مانا وجاء او راغلی یو تن استاسو دا حاجتنا او لامستم النساء تاسو هم بستری کری دا طول تا دی طول بانده پا انسان یا غسل او یا او دس واجبی گی کنا او وقت مانزه ده رد جمعه ده فلم تجدوا ما ان انمم ابا فلم تجدوا ما ان نمم ابا تنمون توسمان لم تقدروا بهتر ما ولي ابو باي پتہ نه دي سينو فلم تجدوا استاپ حق او بنمون تل دي سان ابو باي ولي کې پیرت دي يومل نو کته زین ومن بده نه قضا شي وسلم تجدو کې راځي او بشته دې ونې دې دی هغه دې هله کال ته کې هغه دغې دې ناس دې لژن کوپی وسره دې هو دشمنان دې ناس دې ولم تجدو صباح کې وبنښتا یا کې انسانان نه نو زمل کو لومبلان او گیدلان او زمری ورته راځي ما دې ولم تجدو نشت لیلتا کنا ایا او پشتا دی او نزدی دی فاکی دی دی دا دی تینکی کی دی فاقی یو لوٹا پندوس روپے ورکی اتا ایما زرو لس روپے ام نشتا دی ولم تجدو تاو بندی منتی خوا تا طول پدی کی رازی خوا هو یا دا مفسرین ذکر کړی دي چې پښته دې خو کوې دي او بوکار سه نشته ده نو بس نشته وبکم دی بیا چې بوکار سه نشته ها لم تجذو کرا ها د دې ټولو لپاره حکم دی پته يم مو سعیدن طیبن قستکه د خاور پاکو سعیدن طیبن قصد که ده خور پاکو او طریقه قرآن خولی ده ولی هر عمل چی کنه داغی طریقه و پا شریعت کی خوا اجه ده کم عمل طریقه نوا نا پا شریعت کی نی بیا خوا لکه حیل اسقاط نشتا نو پا شریعت کی طریقه هم نشتا داغو لذیذانه جوڑا کرده داغا سی د قضا و منزون را گردول پا روجه که اخیری جمعه باندی دا نشتا طریقه هم نشتا دا خودی ځان نه جوړ کړی ورته طریقه نه په شریعت کې نه پوهی دا عمل نشتا دی ها نو دې آزار او ذکر وکړو چې ډېر خلک دې چې هغه تعذر دي هغه پانځه ته نشي نږدې کېدی ها ځکه مفسرین ذکر کوي چې د صلات نه خو یا خپل صلات مراد دی او څوک تینا جمعه تخلی موضع الصلات ها اوله معنا بهتره ده وګوره په هغه وخت کې دا آیت چې صورت نازلې ده اول وخت هغه وخت کې شراب نو حرام شوی نو مسلمانانو هغه به شراب سکلیو اجور دی کې مانځه ته بوځ لري څوک به پکې امام شو نو غلط تلاوت به شروع وکړو او چا به داسې مونږ کو چې روکو یې پکې نه کوله ډایرک به ورغی حکم راغی چې لا تقرب الصلاة وانتم سکارا نږدې نه شئ مانځو ته چې تاسو پوهی پیوشه یې په ځان نه پوهیږئ په دې نه پوهیږئ چې مانځو کې هم څه وی ځان ته هم خیرې وکړي که دعا هم وکړه په داسې وخت کې ښه دا یوازې د نشې د وجې نه نه وي ډېر داسې حالات په انسان راځي نبی علیه السلام ویلي وو چاله چې خوب ورځي نو فلینم ودودي شي او چې کله بیا پاسي او نو خوب له پریشانۍ نه خلاصي بیا دې مونځ کوي که وخت وي نو ادا به وکړي که وخت نه وي نو قضا به وکړي خو په خوب کې به مونځ نه کوي توبه دا تجربه شوې ده هغه مونځ نه وي نو په دې پوه شي چې ما سور کاته وکړو نو په دې پوه شي چې ما پکې خپل هو یو کنه دا خوب هم په سکارا کې داخل دی ښه چې تا بې هوشه کوي او تا د مانځه د حقیقت نه غافله کوي که نه په دغه وخت کې به نه نږدې کېږي مانځه ته ښه حتی تعالو ما تقولون پس قصتو کې د خاورو پاکو سعیدا طیبا فقها وی چې سعیدا ستوي سعیدا مخذز موکی توي او مراد تینا اغا شی چې د جنس د زمکی نه وي مونږ څه پوهیږو منطقیان خو نه یو جنس د زمکی نه سي پوهی چې په اور نشي سېدلی نا د جنس د زمکی نه دی خاوره نشي سېدلی ګټه نشي سېدلی چې جنس د زمکی نه وي په هغې باندې تیمم کېږي ښه نو چا وی چې ګوره دا چونا او سیمټو دا خو په اور سېدلی شي او په دې تیمم جایز دی وی دا تېنه مستثنا دي ښه فقها او دا ویلي دي ښه چې دا تېنه مستثنا دي په دې باندې کېږي تیمم ښه خدای ورسره ویلي دي چې یا د جنس د ځمکې نه وي یا داسې یو شي چې په هغې ګرد و غبار پروت وي دوړه نو که هغه بیا هر سي نو کېږي پې ښه ګرد و غبار پې پروت وي ښه دغې ته سعیدا طیبا وي طریقه دا د تیمم فامسحوا بوجوهکم او بس په زړه کې به وایې په زړه کې چې نوې توانه تیمم لرفع الحدث ولې دا حدث جنابت له هم ورځي او بې اودسۍ له هم ورځي ټول له ورځي دقه الفاظ به وي په زړه کې به وایې چې نوې توانه تیمم لرفع الحدث په خولې باندې نیت هر یو په زړه کې دی ښا ابو خوابونو به سره سپل څه یو ځای کول وینوې توانه تیمم لاستباحة الجنابة تیمم وام د دې لپاره چې ټول عمر په پلیتۍ کې شمه په خپل الفاظو باندې نه پوهېږي لاستباحة الجنابة لرفع الجنابة وای باب تختا او تا ټول زوم کومر ځان پلیت کها او طریقه دا دا چې مسحو کې په مخونو باندې دوه ځله به هغې له لاس را پرېږدي نیت په یو ځلې ښه نو په مخ باندې به یې راکاږي سم چې اودس کې وینځي بیا به ځمکې نه دوه غره به ورکړي نو بیا به یې په سانګلو باندې راکاږي چې څومره وینځي ټول هغه ځای ته ورسي ښه دا ضرورت نه چې تو ته وګوري چې خاوره پښتې که نشته دی ښه ان الله کان عفوا غفورا بېشکه الله معافي کوونکی دی خلقو ته او بخشش کوونکی دی دا د هغه د مغفرت او د معافۍ اسباب او آثار دي که نه چې دومره انسان سره مهرباني وکړه او دومره یې ورته اسانه کړه دا ولې دا دی وجنه چې دی دا عذر قیامت کې پیش نه کی چې الله مونږ ذکر نه کړی چې اوبه مې نه وي مونږ الله وی چې اوبه نه وي نو خاوره نه وه تا ته خو ما هغه حکم رالیږلی و چې هغه نورو امتونو کې نو تیمم په نورو امتونو کې نو دا دې امت ته الله نازل کړه چې پانی نه کوي بیا چې ما اوبه نه مونږ ته ښه نو بیا به کې چا دا وي چیرا زما بیماری ډیره اوږده شوه ډیره اوږده شوه او یو ټول کال یا دوه کاله مې په تیمم مونځ وکړو اوس مې اوړه نه غواړي اوس مې اوړه نه غواړي ولې دا دین هغه دی چې ستاړې غواړي نبی علیه السلام ویلي وو چې تیمم وایې اگر که تر لسو کالو پورې یم خو تیمم وایې دا طهارت دی ښه دا مو وایې او ځکه زمونږ امام ابو حنیفه دا قول دی چې هغوی اودس کې او په تیمم کې فرق نشته په طهارت کې په دې کې چې څنګه په اودس باندې فرض هم کولی شي نفل هم کولی شي د هغې وخت پې هم کولی شي د بل وخت قضا هم پې کولی شي که مازدیګر د تیمم والی و او تر ماښامه پورې پاتې شي نو هغه هم پې کولی شي ای امام شافعی سے بولاړو مرتبه نه ورکړي او یې نه پد دغه وخت مونږ په کول شي او نفلونه او داسې نه پېنه شو کولای خیرات ته وي ځکه هغه دې ته طهارت نه وي تیمم وی دا طهارت نه دی دا ستر دی څنګه ستر دی وی پاره به او د سه باندې پړدې واچولا نو یې تیتر لري کولی شي پردی پوه تیتر لري که کنه ځه دا اوس خبره دا کوم ځای راغلي چې پردی پوه اچول ښه دا به وروسته سورت مائده کې راشي ښه یرید الله ان یطهرکم د تیمم په حق کې ویني چې الله غواړي چې تاسو ښه پاک کړي په دې تیمم سره ښه پاکوالی دا دی احکام او د احکامو بعضې ما لها و ما علیها بیان شو خواه ده احکام وز ده دین باب ده زواجی رو شروع کیم ویلو ده احکام رعیت او ده احکام ده رعی فمیند که با سو زواجی رو ذکر کی اول احید کتاب لا ابیا منافقان لا نواقع زواجی رو ده برتر اٹاو نیات پوری چلی جی خواه اول زواجی رو ذکر کی ده احلی کتاب علم ترا تنغوري الى الذين كسانوا اوتوا نصيبا من الكتاب چګوريغه مشران عالمانو مندي او شاګردان غونتي دي ښه چوتو نصيبا راشي نمراتنه داغي غتل عامزي شاګردان ورتي ورکړي شوی داغي تا برخه د کتاب تورات يشترون الضلاله اخلی گمرهی اگر کتاب میتاب اگر ورکی اگر گمرهی پیو اخلی او ریش ترون اخو پا پیسو سر آغستن لی رضا مبالغه دا کنه اگر کدل تکی مانا بدلوالی دی استبدلون اگر اخلی گمرهی اگر کپ مال سرهی اما بل حدا و سره دیخا چنور دیونو کراغلی قرطبی ہوئی یشترون الضلالة بالهدى دا کار شروع کو کنه گمرہی اخلی و ہدایت ورکی، شرک اخلی و توحید پریزی، بدعت او رسم و رواج اخلی و سنت خپل نبی پریزی. ویریدون ان تضل السبیل، اگر استاذ پا حق کے خیر خوان دی خواہ دان ساتا ہے گوارے ٹول چلی تاستت جوڑ کرے خواہ اللہ رب العزت ہوئی خواہ ادی ولی دا سکری دیرا دلری چتا سو گمراہ شاید صحیح لارینا. اگر کا ظاہر کہ بتاو تو دان دیر نزدی نزدی کئی او دان تاس تو خپل مرگری ہوئی دا زجاج ہوئی المانا یا خزون الرشا رشوتنا اخلی ویحرفون التوراتا تورات تناس دیخا قلم او مشونه راغستی دی اذان نه پکې لیکل کوي یحرفون التورات او بیا وی فضلالته هو التحریف دا قران ضلالت تغه ته ویل چې دا تحریف یو کنو د دین په لوی گمراهی نشته کنه ها اراده لري چې تاسو گمراه شئ د صحیح لارې نه. والله اعلم باعدائكم دا وګوره الله وی ګوره ذات دشمنان خې ما تاسو یې نه پیژنې الله پیژنې دشمنان ستاسو او دغه دشمنان دي ښا دا اول دشمنان دي چې قران یادې ښا ادي وته دوستان وې نو دا دی بالکل دشمن ته دشمن نه دی ویلې ښا کې ویلې وته نو پاغه غاړه بنتلو دشمن په اړه څوک زی کزی نو مخه ته په لوري ازی وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا دا د الله شان ده خطوبه دې څه نو وي دې څه کوي چې اعدای کوم ذکر شو دشمن ذکر شو یا الله دشمن نه خو په وصل ځان خلاصونه مونږ سره سي مګ سره غو سیلوارې ته ما چوم نشتا ما شومان چې په باختر کې ډزې کوي یا خدای مونږ سره سدي نو الله وی زه دل در کوم کنه وای زه دل تاسو وصل در کوم چې جرمنه بسي ها هغه دادي وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا بل سلور صفاتونه ذکر کړل بالله وليا بالله نصیرن او کفا کفا دو دل ذکر کرو ولی زکا چی یو سڑی اولاد دی نزد سلور طرفو ندی مخی تا رستو او گست طرف تا او خی طرف تا دا ملاوی دی سلور وارو نخو پتا سوک حمله نشی کولی اپل طرف شتی ننت دسن یاریگی ردی ولی کله پاره نه چرته سو شعر راشه یا کته زمکا کی سو زهر فار کړی دا کفا کفا د دې لپاره وي چې دې کفا ته نه ګوري ما ولی د وزله کفا وي دا د پاره او د کته حفاظت شو کنه هو دا وسه مقلا جوړ کړه دیو جن حضرت شیخ بوی رحم الله تعالی چې څوک میدان جنگ کې راګیر شي کنه اده ګولو بارانی دا دی وی چې وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا کافران ته دي خان دي ها چې مړه ما سره داسې وسله ده چې پاغه ګولې اثر نه کوي ها ته خو سلور واړو طرف نه بند شوي ها دشمن نه مې ریګ ها ها اوس وته دشمن تفصیل کوي دا دشمنان څوک دي من الذين هادو تدا کسان ندی چې يهوديان دي ځان ته يهوديان یو په دې باندې ډېر فخر کوي ولي ځکه دا هدا معنا څه ده رجعه ځي سوې دی وی موږ د باطل نه رجوع کړی د حق ته خو تاسو نه رجوع کړی دا چې نه دی وکړی ها دیم د هادو معنا څه ده سر سندولو وی موږ چې تورات وایو کنه تا مونږ ته کتلې دي مونږ داسې داسې کیږو هادو یا خدای ته دا وایي چې قرآن څوک وي هغه داسې داسې کیږي استاد تا هو تورات ټول محرف کو يحرفون الكلم عن مواضعه بدلی کلمه ز الله ز خپل مطلبوننا چې د آیات کما معنا دا نو بدلې کی چې په تورات کې راغلی چې دې پیغمبر صفات تاره چې دې باندې ډیر څنګه وي نه ډیر چیتوي نو دې ولیکل چې څنګه به دلاره نه بخکاری داسې ځادمان او لیکل شو چې دا رنگ باغ نم رنگی نبا تک سپین وی لکه دا لطه پشان نبا تک سر وی لکه دا الوان پشان دا تا رضیوی چه نا تک سر بی اتا سو اسره یا خان ارسی بدل کریو خان یحرفون الکلم عن مواضعه او لکلشیو چه دا غم ویخت چه دی آبا دا سی کاغه کاغه کاغه کاغه سمرا خان که دی ویلو چې نه دا غوې خطب سیده ای دغه سارو د لکه په شان ته داسې ځای هر خبره بدل کړی و چې سترګې به تک کی تورې سپین به تک سپینې دی وی سترګې به زیړی یا شنې به یې یحرفون الکلمه عن مواضعه هر خبره بدل کړی و نور څه مطلب یې نو کړه ها وس راشه خبر یو ګور او یقولون وای سمعنا چې موږ ستا خبر واوري دا سمعنا قولک پیغمبر صلی الله علیه و سلم واسوینا کوم غنه منو که ستا دا مطلب سمو پته مې اسوینا امرک ابن یوزی وی ها دا یو شیطان ته بل واسما غیر مسوین او اورا نشی اوریدن کے ورائنا اورائنا وائی لئیم بیلسنتیم اڑی راڑی پذیبان دیخ پلی جبیم نگور ادری الفاظ دی او دہر یو دود و معنی دی ار یو زو معنیین دی حسنگا یو معنی دا حسن او بل قبح د حسن او د قبح ښا وګوره چې اولوي سمعنا واسوینا نو هغه ته مخامخ داسې وایي چې موږ ستا خبره واورېده موږ د بل چا خبره نه منو واسوینا غیرکا او موږ که ستاسو خلاف موږ د هغې نافرمانی کو د دې خبرې له حسن ورکه سمرا خیستا خبر خوالی چی دے مطلب ہوئی کرا نا مطلبی دگا دی چیستا خبر نمانو خوا او دی پلا واسما غیر مصبعین دا دی لن بے مانا چی اگر مانا کی حسن دی اغداد چی واورا دمونگا خبر غیر مصبعین شرن غیر مصبعین سیئتا چری دیستا پو وگنو باندی بدا خبر را نشی اللہ استا وگنا د په دوه خبرو نو ساتي غیر مسلمان ډیر خلق دي دا څومره خمانه ده خلق دې مطلب یې کړه دا غي مطلب دار غیر مسلمان خیرن واورا چرې دې ته خبره وانه وره ښه چرې ستاسو وګ باندې خبر را نشي ښه مجاهد داوي اځه معنا دا کې غیر مسوائن غیر مقبول عنکا مونستا خبر نه قبلو ها ته دوم خبر اوره مونستا غنا اوره غیر مسوائن منکا دا سره ده دریم ګور ورا اینا دا خو معلومه ده دې کې خو یو معنا واغه صحیح و جائز و درې آیتنا چې پیغمبر چې مؤمنانو وسنګوي په دینیت به وي چې زمونږ غری آیت وکا مونږ ته د مصلحت خبر اوکا دا و عزیب او وی چې مونږ تاسو وایو کا چرای نور مطلب یې نور چې درای نه نه بیر رای جوړ کړه رای زمونږ شپن کیه دا به وته رای نه به درعونت نک چې قمقلا دا به رای وګور ځاسې الفاظ به وی باطل دي ته وی ښا چې داغه په خبره کې دومره زهري ښا وای دی چې مونږ اورېدل تا خبره مونږ یې نه مانو وسما غیر مسواین اورېدل مونږ خبره او چرې نشي اورېدونکې دا پکېوم وها چې کون شي غیر مسواین غزي ته وي خیرې به وتا کول ابن عباس وی وس غیر مسواین لا سمعتا چرې واو نورې په وګونو کون شي او راینا به وی او په داسې حال کې چې تاول به پاغې باندې خپلې جبې چې راینا وروته نړیوال بل په لیو پوت کړه وتوانن فتین څه مطلب دی الله وی کتا سوې چې دا فی پیغمبر ته وي کنه نو یا به ګنا یو یا بنی نو اذا ار خبره توان دی په دین کې که پیغمبر ته وي که ار چاته وي پوچی بے دبی اکڑا نو دا دین بے دبی دا پا دین پوری خاندہ دا نیزکا ہوئی خواہ نیوی دا خو مونگ دتا ہوئی تو با مونگ خو پا دین کی دغا نکو نلاوی دا دین ندے او دی تعان ویون کی دی پا دین کی تو آئینی نفی دین اس اللہ رب العزت و تا ترغیب ورکی عجیب ذات تکنا چوری گزا تا سم سبق ہے مروان سبق موائے دم کم دے ویلے دم کم مدرسا کی داخل اکڑی وا چیزم را غلط سبق ہے تا خولے دے نلاو تا سم سبق خی خوڑی رجیب ذات تے نخا زورن والے نور کی ڈنڈاور پس نراخلی وگو نفی ننی تی ولو انہم قالو سمعنا بالفرض کچری ویلے ویدی ظالمانو چمنګ واوري د ستا خبره ها دی ویلي او اسوینه ور سره نوې کنه نو خبره د اسوینه په ځای سوي نیوي واطعنا مونږ بلتل تابعدار یو او واسما یې ویلي غیر مسواین یې ور سره نوې کنه دا نقصان دی ها واسما چې زمون خبره واوره مونږ ستانه تپوس کو ډیر دلری نه راغلی یو نو صحیح خبره وانظرنا اور اینا بالکل پری خو دے دا خوڑو وے نہ کھا تاکہ پزے بان دی وانظرنا وی چه پیغمبر اعظم په حال باندې نظر وکا زمون په دې کار کې مونږ سره صحیح مشوره راکا مونږ دا ذکر کو نتا دراغلی وانظرنا زما زمون په مصلحت باندې نظر وکا لکان خیر اللهم ګور دا به سمره بهتر و دي د پاره یو خو به د ګنا نه بچیو خیر الله بل و اقوا ما اډیره درسته خبره به وه ناروغ به پکې نه و ولیکن لعنهم الله بکفرهم لیکن الله په دې باندې لعنت کړی دی او دې د خپل رحمت نه شړلی دي دا خو د الله د رحمت خبرې چې څوک وي سمعنا اطعنا کنه دې خو الله د خپل رحمت نه شړلی دي دا ولې شړلو بکفرهم او کافران نپریدی زان سرا بلکلی نپریدی تاسو گوره دا که زوک مردی کنا نو کل کل دا اخپل اولاد پا خوب کیوی نی نو دیر پا بد حالی اجاما آئے تا تا اپا دا ازا کیو لاری چه برگی را پریوتی دیوالونه ټول خور شوی کیدیت ته پوزو کی چې تاسو دلته څه کوي هغه وی مونږه هغه ځای ته نه پریدي کنه خو هغه ته نه هیڅوک نه پریدي ښه نه اوس پریدي نه بیا پریدي دا نه هم الله به کفر بلا یومنون الا قلیلا ایمان نه راوړي دی مگر لګ مطلب یاد دی چې صرف په جبه وی چې آمنا اځه مطلب دا دی چې لک کسان دشمار کسانو په يهودو کې خاط و الله زورنا ذکر کوي سخت زورنا ولي چې اخر ته لګیا یو بندتا مینتون وته کې هغه پستی وته کې او د نصیحت کې څومره تک قسمونه هغه ته ټول او هغه نه مانی کنه بیا وله خود زورنا کینو الله قهرم شته وره رحمت یمشتا غضب یمشتا ها دورا جی اگه وی زمان رحمت غلبه کلی دا ٹھیک دا غلبه کلی دا خدا نجگه نی غضب نشتا دی اوس د غضب خبرې کوي الله دې سره او کنه ابو خوا خلق یو بل سره د عامیانو داسې کنه دینی معلمانی خو لک فارغ غواړي نه یو بوته وی مشر بیا هلکه وی ته پنځم مذهب نو سره کال واخلخه دی خدا څلور مذهب نه مني او د پنځم مذهب نو سره کار واخله نا پنځم مذهب دا دی کنه یا ایو الذین اوتو الکتاب نمم سمرخ کولی دی چه خلقی واوری نو وی دا بڑیر خوا خلقی خوا یا آغا کسانو چه ورکلی شوی دی آغی تا کتاب دعوت تا در کوما آمینو ایمان راوڑی دیوی مونگ راوڑی کنا پتورات و پینجیل نا بما نزل نا پاگی قرآن چه مونگ لگ لگ نازل کلی دی مصدقا لما معکم تصدیق کی دا کتابونو چې تاسو سره دی ایمان راوړې غوړې خیر باندې او ایمان زر راوړې ها اوس خو وخت نشته د دنیا را دروازې داسې پاتې لکه د روزي دروازې چې پاتې نه ملاله ها او ا دنیا خو نه منا چټوله لاله لږ وخت پاتې ده من قبل ان نتمسا مخکې مخکې د دینه چې روان کما وجوهن مخونه ستاسو الله وی دا سیری بدل روان کړه دا شکلونه بدل روان کړه څنګه به روان فنردها علی ادبارها واپس به کما پسټونو باندې الله وی شاته حسنشته کنه شاته خلنشته پوزنشته سترګنشته د قصه بدل مخ نه دل سر جوړ کما نرد دعالات باری ها نو دیو ظاهری مانا چه مسخ و طویل شی زکا اللہ دا سکلی دی پخانو قومنو کی کنا مسخ کلی دی کنا خا او دویم مانا داد امام راغب بوی وعنیا بالوجوه الرؤساء والاعیان دو وجوه نمرات دی مشران معزز او احبار رهبان الله اذا بدن لری کوم وابه خپل محلاک به کوم دا زه یو پاتې شه بیا بیا مشر پسې ګرځه ها دا معنا امام رازی هم کوي یرادو بالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم مخاورس خلق ها دا بدن لری کوم ها دا معنا ده ولی مخدع عزت شه دې او چې داروان شي نو دا ذلت دی الله وی عزت بدله په ذلت بدل کوم تا کولی شم کنه دغه سي مال دولت او مشري د عزت شي دا به نه واخلم نو غریبان بشه غلامان بشه هغه سي وسره وکړ کنه او په ووم کال او شپږم کال د هجرت باندې په خیبر کې دا کارونه اوس بالکل چې الله سوي له ناقص نشه او دغه سي حسن بصري وي ردها على طريق الهدى فصيرها في الاعناق دغه معنا ده ولیکن دغه معنا ده چې عزت او ذلت او مشري او درس په دنه واخلم ذلیل به ام مطلب داره چې ترقی بدل یا په تنزل بدل کوم ادا ډیر لوی عذاب ده چې نبی صلی الله علیه وسلم پناه غوښته کنه چې اعوذ بالله ده په کې ویلو چې من الحور بعد الكور اعوذ بالله من الحور بعد الكور یلا پنا واړم چې دا ترقی می په ذلت بدل نشي چې دا عزت می په ذلت بدل نشي ها حور واپس کې دو ته ویل شي او کور ویل شي عزت ته مشریت ته چار سو دي سمي نو کور دې کنه ها او خیال کوي چې حور ور پسې را نشي دا هر چا له پکار دي ها دا خو لږ الفاظ دي کنه او ډیر د کمال دي هر چا ته الله عزت ورکړې که لږ دی او که ډیر دی نوای دي چې اعوذ بالله من الحور بعد الكور ها هغه په دې باندې راوست فنردها على الطار ها او نلعنهم یا په دې لعنتکم کما لعنا اصحاب السبت څنګه چې می لعنت کړو په خاجي والو چې دې ته معلوم دي بقره کې تیر شو کنه ولقد علمتم الله تاسو خبر یې خو خبره پټوي د خلکو نه کنه ناغه لعنت به کوم په دې باندې چې لعنت هم کړو په خاجي والو رشادوګانم چې نه جوړ کړم تعالی وکانا امر الله مفعولا ادا موای چې دا اسی خبره ده نه کار د الله کې دواله کیږي ها نه په دې دا اشکال وکنه چې هغه سره غوسو نشو خلق پتاماو کنه چې اوس په دین او شادوګان او خنزیران جوړیږي او جوړتي نشو په دنیا کې ها جواب دی چې دا خو الله قانون ذکر کو قانون چې څوک داسې کوي داسې به سره کیږي ها اگر الله ټول قوانین دغه سيدي چا چې قتل وکړ ظلمن نو قصاص به تی ناغستې شي ها ا ډیر دي چې داغه نه وانه واستې شو ولې الته دښمنان وته معافي وکړي چې مونږ ناخلو نو ته به چې قصاص خو وانه واستو وای ګورو مطلب د الله دا او چې قانون دا دی او دا دی کچري د دې لپاره شرطونه موجود شي نو قصاص به واستې شي ای شرطونه موجود نشي نه بشي واستي دا وداس نه غواهن بکیږي قاضي به فیصله کوي دار سو کوي بیا وکړ دلته قانون بیان کو چې څوک دا کارونه کوي الله په دې باندې لعنت کوي وز دا خو حدا کدلته پې کوي کې قیامت کې پې کوي دا سوال نشته ښا وکړ امر الله مفعول چې وینو خبره خو په خشوا خدا دې چې قیامت کې وي دنیا کې الله دا عذابونه نه راولي په خلکو ها ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ها ګوره زبردست سوال لیکه چې ګوره الله ارزه کی وی چې بندا توبه باسه نو زه غفور رحیم يم زباتا ګناونه معاف کوم معاف کوم او زما رحمت زیات ته زما په غضب باندې عزیزل توی چیر مافی وتا نه کوي اجزان ګوره چې ظالم شي کنه دی وتا عجز وای ظالم به یو دا ظلم به خلی دلی و یی جتا په ګولې ولګي زخمی شي یا دغه شي هسپتال ته دی ویار اجز سره یو ځان له فاری مزدوری کولا نو یې مخ کې اجز نه وس اجز شو نو دی وی چې بخنه وته ولی نه کوي نو الله وی ذ شرک نہ بخما دا ټول مشرکان مشرکان را باندې بخي دا قانون روانه بشک الله بخنه نه کوي چې شرک وکړي شي دا سره او بخنه کوي دا ګناونه چې کته دا شرک نه دی کار سمري کبیره یو که صغیره ای ادا برای سورې زمر کې ها الله غي ته معافي صدا زکه مداري کوي وقد ابانت هذه الايات دي ايات نه خبره معلومه شو چن كل صاحب كبيره اره اسو چې لوی ګناه کړی خو شرک نه غوري ففي مشيئه الله لا الله خو حدانو الله په خوخه کې خبره پراته ده نو ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه عليه که خو هي شنو سزا بوله ورکی معافي بوته وکي اگر خو خیشین داغی مناسب سزا بور کی اب یا بہت معافیو کی خو مالم تکن الکبیرت شرکن باللہ اب را دغا وکر نخوا تو اس پھونگ بانی مشرکان بخی لکا دی زمانی دا بیدتیانو او داشنگر دا مولانو مشرک بمرشی لو یا گرگا توبا او زیارتی و قبر پرستو او دا سوتو پیر پاییو دا ډیر نمونه دې دی ښا پیر پایي پکې هم نوم ده ښا اوبس چې دا سامان را سم شي کنه او هو هو جنازه کې ته به دلته کې سٹور جوړ شوی دی او هول سیل دکان دی الکه دا صابون څه کوي دا ګوړي څه کوي ګوړه خوښ نګر کې ډیر کې کنه دا به راوړي او نو دا سترني ما خامونه به وشو او مولان به خوشاله شو توبه توبه توبه چې بدرې مرض باندې به استاد راغی کنه او محمد نانا خان ته وکین است محمد نانا خان په خوا او نصیبتونه به شروع کړو چیرې جی ډیر غټ خیراتونه مو کړو او زمونږ لا یقین دي چې الله به بابا جیلا جنۃ الفردوس ورکړي یله کوي گزاره کا وسوی الکه پسوی ولکړي په شرک باندې نوې دا ما خامونه چوکړو دا جمعې سلوېخته چوکړي الله دې نه معاف کی کار سمرو کتا صورت دا د عمران کې وانه ورې دو او مې شرک بالله فقد افترا اسما عظیما هغه چا چې شرک وکړ د الله سره یو وخت شرک یو سکند شرک یو من شرک اته به څه هم نشو کنه هغه رستو راضی بیا ها یقینا د جوړ کړو په الله باندې دروغ لوی دې دې په اړه ذکر کړو چې اعمال دوه قسمه دي یو هغه دي چې دغه امید ته بخښ نشته او هغه دي چې امید ته بخښ نه نشته دې دې کې واضح کړو چې شرک نه بخښي او معذور نه ذالک چې هر څومره دي هغه بخښي کنه ښه او زجر دې ګور زواجر دي ښه زواجر دي چې توه ته مشرک وې او هغه تراشه چې دې بوزما توبه توبه اغی وزان تا موحدین وی او اغی خوی چی مونگا دا چا اولاد یو دا چا نسل یو دا چا نوسی یو او مونگا دا سی پا پتو سر گو دا اغی پا دو آگانو سر جنت تا دو اللہوی کدی اخپل صفائی کئی نو دا منظوری گی دا غرسو اخپل صفائی کئی نا صفائی غا دا چی قرآن و سنت کلی ادم تران غوری تو ایل الذین کسان تایذکون انفسهم چې صفائی کوي د خپل ځانونو چې مون خو څه ګناه نه وکړي نو مون خو ټول عمر په منځو داس کې تیر شو اله کوي مونږ خو چې دین روزي تراوی او ختمونه او هر څه کړی یذکون انفسهم الله یې ماته معلوم نه ده تا زما درزا د پاره کړی دي ختم خو یو کیږي پروژه کې تاسو وکړو ذالک ما مالک دا نور دې څنګه وکړ دا راته وای بل الله یزکی مې شاو بلکې الله دې چې پاکي هغه څوک چې خوښ شي پسې پاکي په توحید باندې قذف له من تزکا او کنه په توحید باندې خلق پاکي ښه او توحید الله چاته نصیب کوي چې مې شاو ولا یظلمون فتیلا ذی سر با ظلم نشی که دین معمولی پاندازا داغی تار دا دوکی دا کجوری دا دوکی دا کجوری که دیر سی دون دی اقران اگه یاد کلی دی خوا فتیل دی او قتمیر دی او نقیر دی خوا نقیر خدا ډوکی شاته یو کوته د توې چرک پیټونګه کړی دا هغه نقیر دا او فتیل هغه نره پاته ته ویل شي چې اډوکی په میانس کې ډیر معمول شي او کتمیر هغه دی چې هغه سپین پټ نه چا پیری دا هغه ډیر معمولی سيزونه دی مطلب د قران داري چې ظلم نکوي د فتیل نه مطلب کنایه د ادم نه چې نکوي ښا ولې ظلمونه فتیلا مونږه خلق ته وایو چې ری وی چې ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا چې الله وی چې لګې په ماخله ډېرې په واخله دا وی دا سمانن قلیلن پی واخلے ڈیری پی واخلے نو اے دلتا امدہ مانا کہے کنا چلی اوی ظلم نشی کے دے پا دی باندے دا غی پت دکا جوری دا ڈوکی عمران اور ڈیر با پی کی گی دلتا با داوے کنا تا دیو دا غی خویو مثال دے تا گر زمان دا تحریفات تی با قرآن اللہ وی گوراتا تا تعجب مقام دے چی مشرکان دی او ځان صفاقي او ځان تپاک وای ځان ته جنت یان وای انظر دلته نظر د سترګو نه دی سوچ فکر دی دا کن نظر دی فکر وکیا بندا کې به ترون علل کذب سرنګي جوړي پاله باندې دروغ ولې غوي لې چې د مشرک نه بخم ادي وی لې چې مونږه جنت یان یو وکفا بی اسم مبینا او کافی دے دا افتراء علی اللہ دا پورا دا بس کارا گناہ دے خواہ افتراء علی اللہ کو آگی یوانا دا کڑی دور اکڑی دی دا بل زجر دے او دا دی بل عمل ذکر کی اٹول شرکیات تھی خواہ علم ترائی للذین تنگوریا کسان تاوتو نصیبا من الكتاب دا ٹول گوری دا دی کارونا دی خواہ امیانو اجزانو ایس ندی کلی اغیس کئی و دا طول شرکیات کفریات دا دی دنیا کی رائج کلی دخوا اور کلیشوی دا غیت سپرخ دا کتاب یومنونا بالجبت و التاغوت یقین ساتی پسحر باندی و پساحر باندی الجبت السحر و التاغوت و الساحر گرخ پاغی ورمات تی توبا توبا او تاله و چې دین دغه درکې وینا وا تکې چې لاړ شه کنه وای لاړ شه کو پیسې سره نه چې درکما بل جیب تو او پلان دې کې بابا دې پیریانو باسي دان دې کې بابا دې دما چې پلان دې کې ابېدا خلی کې دکان کې یو در دې عمل دا هو جادو دې اوسه هر ده تاسو په دې یقین دی او په الله م یقین نشته تاسو په دې یقین دی او په قران م یقین نشته دا ساز عجیب ایمان دی ها امام راغب قول نقل کوي چې ابن عباس سعید بن جبیر ابو العالیه دی ټول ویلي چې الجبت الساحر هغه دا معنا ریا تواغوت ساحر دی یا جبت ساحر دی او بیاوی کل ما عبد من دون اللہ بس چې چا عبادت بغیر د الله نه کی کغا انسان دی او که جن دی او که ګټه ده که قبر دی هغې ته جبت او تواغوت ویل شي ښه بیاوی سمی الساحر جبتن والکاهنو تواغوتن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا مانا کی الجبت السحر والطاغوت الشیطان اب یہ ویلیو امام بغوی وی الجبت الاوثان پتانو توی والطاغوت شیاطین شیاطین الاوثان طاغوت اگر چی پدی بت کی دن ننوتی او خلق تا جواب ورکی چې څوک لړشي اسلامو کې نه جواب ورکی خبرې کوي وسره وی لیکل سنم شیطان اربط پار شیطان کا یعبر عنه چې داغه نه به ترجمانی کولا فیغتر بنا خلق گو پاغیدو کشه وګورې خبرې کوي هغه وی چې دا بوت خبرې کوي او من کې پاگی که شیطان و او اکثر با پکو گورا چنیه و پیره با پکو پیره خوزی اسی ام خواهی سیلی دلی ندیو وی خاپیری دیر خیستهی دسه خاپیری دا چاوی لیو دا دی زن نجور کری پیریان زن لکری و خاپیریان زن لکری خوا حضرت قطع دوی چن نکابن قالا حضرت کعب ویلو چې قال الله تعالی ليس من عبادي من سحر او سحر له نشته زما پندیانو کې داسې چې په خپل ساحر دی جادو کوي خلق باندې جادو کوي او سحر له یا غل سوکلاړه ورته وي چیرې کته ما له داسې کار او کهنا او کوهنه له یا یو نجومی ترویتی لانو او غطیوی او تطیر او تطیر لہو او یې پخپلا په یو شي کې شک وګاڼه تطیره او یا د دل وجنا خلق شک وګاڼه نو یلا ویلی چې دا زما پنځیان ندیم ها ولكن عبادي من آمن بي وتوكل علي مصنف دا عبد الرزاق کې دا حدیث ذکر کړي یو لسم جلد 211 صفحه ده ازګه الله وی ګور په دې یقین کې په ما یقین نه کوي په سحر سره په جادو سره په شیطان ويقولون للذين كفروا ګردا جادوګر او دا پیران شیطانان چې دې لپاره ناشتي ښا دې له څوک لوړ شي کنه دا ظالمان یوازې نه ځي کنه او ځان سره فیمې لیوم بوزي یاره پیر ډیر خوشاله شي او هغه ناشته خلک چې څوک ناشتي و سره مریدان کنه ویره دا وګوره اگر اصلی مومنان دادی خواه دا چی رالو ولی دی دم درود منی دی تارو تاویز منی دی پیرانم منی پسی پتو نی نمانی او غیم دیر دا خوشحالین او سر اخواه کی کینی خواه حکم را اللہوی کافرانو تا کافرانو صفت کین وائی دی پا حق دا دغی کافرانو مشرکانو کی چې دی ولالار شي یره خدای ډیر له ظلم ده ها مونږ غواړو چې ته وینو دا چې خدای دې راته نه کوي دومره غوسه راشي چې خدای توبه چې دا پیر ظالم ناشتي کله پر پنډي کمی سي نه نور څه ادا پر دې زنا نه او ټول چا پیر ناشتي هغه خوشالي هغه دې صفاتو نه کوي ها الله وی ګور کافران دا ری په حق وی ها اولای اهدا وی دا ډیر خلق دي دا ډیر نیکان خلق دي دا وی هغه ساده مسلمانان دي ښا چې په خوا به وو او اوس نشته خلک پکې پاتې شوی دي نو وی دا ډیر په حق دي د چانا من الذین آمنوا دا دغه خلق ناجزان ته موحدین وی مونږ یادې ویدا ډیر غره خلک هغه حسن مانی هغه خونه دم مانی نه درود مانی نه تعویز مانی او هی خلاړو کفراش ان چې دینو پیران مانی نه دا یا دی ویدا دا هغه نه ډیر په حق دي سبیلا بلار کې او پتین کې هم پدغه مشرکانو زیبتو نه کوي کنه ولی پدغه کار روان دي پدغه کار روان دي الله په حکم کوي چې ورګه زما فتوی توقعی ده کنه اولائک الذین دا جادوګر دا ترویتیان او دا نجومیان او دا پیران باطل پرست شیطانان لعنهم الله وقف کړی چې سوچو کا کنه الله په دې لعنت کړی ها بیا وی چې ستاسو خیال دی چلا بچالانه تو کی کنه هغه به مخسلی هغه به مسلمان هغه سو چلا فلانت کی فلان تجد لو نصيرا چری باندې میزه د پارا سو کیم دادی هم لهم نصيب من الملك و دار پسیز کوي ها چې د دې دشمنان سوک دي موحدین پجبریان چ خلک توا بیان وی ښا در عزیز دشمنان دي یا رضی سره دومره بغض دومره حسد دي او هو هو او هر وخت سوال کوي چې الله موږ د اخري زمانه د فتنو نه وساتي او ایک بڑا فتنه یې وهابیون کا پجپیریوں کا یہ بہت بڑا فتنه یا خدای مونږ د دې فتنې نه وېوسه وې دین نه شي ساتلې ښا ته هوتا ته الله ویلو چې ګوره سنت خلاف مکوا کني فتنه به در باندې راشي نو راځه در باندې کنه ښا مونږ خوستاو د پاره فتنه یو ښا واحدین د دې لپاره فتنه ده ها او سوال پیدا شو چې اسی وسره بغض او حسد کوي څه وته ویلی شي الله وینا سوال نه پیدا کی نو د ثواب لپاره سره بغض او حسد کوي دا د ثواب لپاره شو ځکه شیخ د پینډه بوی رحمه الله تعالی په داسې ځای کې ها یار ان مشرکین کے ہاتھ میں کچھ تھے تو غلام اللہ خان کے پر خچے اڑائے تھے ویدی مشرکین و پلاد کی کسے اختیار ہوئے دی بریلیان و شیعگان و کنا تو غلام اللہ خان پوٹی بے نوستی ہو خان پر خچے اڑائے تھے انو پوٹی بے نوستی ہو خان اب یہ بے اور سرداؤوی خان دادا غدف لی دی مر گربائی مسکین اگر پرداشتی تخم کنجش از جہان برداشتی ویده دی پیشو کچر وزر وی کنا تو بیا پا دنیا کے چنچڑا نلی دا چنچڑا منو اب دے سنبال کری وخا نوی کد دی وسکے دے اوہو بیا بچا قرآن راغستے ہو بیا بچا توحید بیان کرے ہو اسی وسر اب غضو حسد کیا لکوائے زان دے خراب کہا مذح القرآن وإن اليهود لما خالفوا رسول الله يهوديان چې پیغمبر خلاف نوافق المشركين مکی ته لاړ دوستانو لاړ کني وردا یو پر سره زور دښمنی وا او صلی الله علیه فی تعظیم الاسلام او چې لاړ دلاته او منات دا یو کو سی دیوته وکړي ګورو حسدان دا د حسد ته وځي دلته ځان دې هلاک کو پیغمبر ته په دې زور نشي حاصل دی خان آیا شته دې د دې لپاره صبر خا د بادشاہ نه خدای دې دې له وزارت نه ورکی خدای دې له صدارت نه ورکی دې دې له نور د دنیا سره هدا نه ورکی ولي فیض الله یو تن الناس نقیرا نبی ورکړي خلق ته زمرا شی لکاغه نقیر راغی دا ډوکی د کجوري شاته یو نری پته دی ځکه او ته نقیر وی چې نقر ویلی شي نقر دیک د بانګي چې ټونګه وی ښه هغه دی کړه دور شی به نه ور اکی نه ادم نه هیڅ شی به نه ورکړي خو لیکن سو اثر نشته کنه ښه اده که سلوک لګ اختیار خوشته ها دی خپل پاټول او خپل دغلا او شته دی خو پاری زمونږ سره نیمګړې او دغه نشته ها مونږ ته هیڅ تپ نه راځي خدای مونږ له دکان نه ډک کړی دی او په مونږ باندې د هغې د وجې نه لوږه تنده نه راځي خاص الله دا یو مثال پیش کړی دی چې دا خو لږ لږ اختیار دی که نه کچر ټول اختیارات ورکړي الکه بیا بګرانو بیا موږ هجرت کو بل ملک ته وتلو او شکر دې چې لا یتون الناس نقیرا نه دی ورکړي ام یحسدون الناس او سوال پیدا کی چې ګور چې څه اختیار نشته نور نشته کنه د دې حسد ولي کوي د خلکو سره انور چا سره نه پیغمبر سره مؤمنانو سره صحابه کرامو سره ام یحسدون الناس بلکی دی حسد کی خلق سره علامات آم اللہ من فضله باغ مرتبہ و درجہ چا اللہ ورکڑی دیلا اللہ ورکڑی دان دی پی خفا دی من فضله فضلت ورکڑی پیغمبر لے نبوت ورکڑی دی امامت ورکڑی دی ختم نبوت ورکڑی دی دادا فضلت دیخان او صحابه کرام له ایمان نصیب کړی دی قران نصیب کړی دی پیغمبر مرګرتیا نصیب کړی دا علامات اللهم الله من فضل رضی و سره حسد کوي اسی وچ پوچا هو بصیرین مراد دلته کې من فضله نه نبوت مراد ځکه دا ټول دي سره تړلی سي دونه دي ښا فقد اتینا لابراهيم الكتاب والحکمت الله جواب کوي چې د دین مخکې باندې پیغمبرانو لا یو ورکړی دي مطلب یو درجه نو اغي سره ولي حسد نه کوي ها یو دا مطلب ولیکن بهتر مطلب دا دی ګور چې دا محمد صلی الله علیه وسلم سوک دی دا هو د حضرت اسماعیل په اولاد کې راغلی ها ها اسماعیل علیہ السلام سوکو دا د ابراهیم علیہ السلام مشر دیو ابو العرب دا پیغمبر خدا هغه په اولاد کې لکه نصیب وته وایو چې ابراهیم علیہ السلام پلار شو اسماعیل علیہ السلام یې زی شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نصیب شو ها نور راتاس جزان ته په ملت ابراهیمی وایي اجه سو خبره کې تاسو در ابراهيم عليه السلام لمنډه کوي رضا خدا غن وسيله د سره سره حسد کوي عجیب خبره کوي په کار دی چې ټول خلق نو مخ کې تاسو راغلي وي او د تناس وي چې دا زمونږه د ابراهيم عليه السلام رسې دی واغ دعا کړی و او الله راولي ګو او ځکه وتا ذره یتیمه ویل شي ها ذره ملغلره دوه قسمه ده یو هغه ده چې په صدف کې یو وي سیپه کې یو ملغلره اډیره قیمتي وګورو اجي درې څلور پکې راځي مشوي نه دا یې دوره قیمت نه یې کنه پرتی وی چې د ابراهیم علیه السلام مثال سمندرو اباری کې تو صدفو یو اسحاق علیہ السلام غیم دیو دا کشرا او یو اسماعیل علیہ السلام وی اسماعیل علیہ السلام په صفه کې یو او اسحاق علیہ السلام سره ډیر نور پیغمبران راغلي ډیر دا وی مثال داسې شو ها ځکه نبی علیہ السلام ته ذره یتیم ویل کی اګه مل غوړ دراچی आवाज وا خو دا ډیره قیمتي وا ورکړې مونږه ابراهيم عليه السلام له خاندان داغله ورکړېو کتاب آسماني څومره چې راغلي ټول داغه په نسل کې ول حکمت او پیغمبري واسنا ملک عظیم اور کړې مونږ دیتا بادشاہ لوی ولې څومره چې لوی بادشاہ یو پکې ټولې دنیا سليمان عليه السلام او يوسف عليه السلام تا وګوره داوود عليه السلام توالوت دا ټول لاغه نسل لیکره نو موږ غواړی ته دا مرتبه ورکړو کتل هم ورکړو د څه ناشنا دي خدایي په شان څه دې کړه رضا مطلب ذکر کوي ابن جرير همدارې کوي چې نه ابراهيم آل ابراهيم چاته وي هم اصلاف محمد دا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلف دی کنا صلف صالحین دی و انہو لیسا بی بدائن دیکھو ناشنا ندی چیز بل زین راغل دی انا دا دید ایوتی اللہ مثل ما اوتی اصلافه کدل اللہ ورکل آگا چی مشران لے ورکلی شیون دا سبدا خبر دا خو قانون پدی را روان دا ہر چا قانون که خیئے که پدی خوا چیزی او بادشاہ کی یہ پپلار پسی امین امان آمان نبی یو مانا دادا بعد ایدت پاولاد کی اغسو کوچی ایمان روڑو پدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی ناغا پا قریشو کی سمرو مسلمان آنشو ناغی دخپل نکو عزتو کو کنا چو پدی ایمان روڑ او بعد ایدتو کوچی منی شو ددنا پدی باندی ایمان روڑو دا بهتره معنا ده نو جواب وکفا بیا جهنم سعیرا او کافی دی جهنم سوزونکه دای سخ لاسیږي نو اخر کې صرف تخویب بشارت تخویب بشکا کسان چې کفر کړي زمون پایا تونو سوف نسلیم نارا زردا چې داخل وکوزی لره ورته کله ما نذجت جلودهم هر وخت کې چې وسوځي لا شرمنې ددي بدل نام جلودن غیره بدل وکړو دی لرا شرمنې نورې دي کې وسه حکمت لیذوق العذاب چې اوس کې د درد دا عذاب عذاب سوک نسکی اگر درد اجمل عذاب چی اگر درد یو سکی خوا اگر چی سمرا سرمن کچای نزور پی خب ہوئی گی اگر چی درد دیر حاصلی گی خوا نفتی باندی سا ظاہر کے اشکال ہو چی که گناہ شوی دے خود دی سرمن نا شوی دے دا چی اگر نوری نوری پیدا کی گی ناگی خو گناہ نا دکڑے اگر ولی اللہ عذاب ورکی جواب اصل کی دا دے چی سرمنو تا درد نرسی تتا رسی تا عذاب ٹول بوجھ پا دپری ہو دی خوا تا دا اللہ شان دے گور ہر سکولی شکن خوا علا کل شین قدیر دے کن خوا سرمنو تا تکلیف نشتا اگر ٹول تکلیف دتا رسی خوا اگر دیٹو دیر مثال نہیں پا دنیا کے خوا ادی وقت کی مثال دا دے لکا مریض تا چی ڈاکٹران دغاو لگی کنا بیارا بیا بیا سر نشو آلے خدا دغاو پکی دو دغی نم گران دے بس آغا سر پلاس کی کنا آغا سر پلاس کی کل چی دستن وقت راشی نستن پکی واچی کنا ندلت خدا غی بدن تاو رسید ادا غی تخنے رسید لے خواہ ډیر مثال نه ښه بدلنا یلوذن غیرها څوک دا وی چې نوې نوې سرمن نشتا دا یو سرمن دا بدلنا یوی دا یو سرمن دا خو دتا بزنه وی کوما نه وی کوما لکه سم چې لازمه کا باندې وی کی یوم تو بدل الارض غیر الارض ها او کشاف وی چ نبی علیہ السلام ویلو چې تو بدلو جلودهم کل یوم سبع مرات هر ورځ بعد دې دا سرمنی وزل بدلول شي په دغه ورځو نه هټول عمر جوړو دا وزل هټول عمر او سزا ورکې نو هر ورځ کې وزل بدلی پیزو قل عذاب ان الله کان عزیزا حکیما بشک الله زور ور ذات او حکمت والا دا زجرو تخویفو اخروی بشارت ذکر کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات یو کسان چیمان را وڑے پا توحید باندی او عمل کرے سی پا سنت باندی واحد تے متبید سنت تے نلاوی سنو دخلو هم خام خواب داخل کم دیلر زانتے نسبت کرے جنات ناغ جنت نتا چیمیش بی ویگی باد آگئی دلان دی نهرنا خالدین فیہا ہمیشہ بھی پاگئی کہ ابدا دے دیر تاکید دے پارا ہو چگور کلا کلا خلود پسوان آرا دی المقصد طویل دیر زمانا اگئی تاں خلود ہوئی نویوی چنا ابدا مقصد طویل تے ندی مراد بلکہ ہمیشہ لیتے مراد دے خواہ لهم فی ازواج مطهرتن دزیز پارا پدی جنتنو کی بی بیانی دی پاکسا کی صفا و سترا وندخلهم ذلن ذلیلا او داخل وکم دی لرا دا سی سوری تا یو مانا دا چیغڑی رگت دے ذلیلا تکا حدیث کرا دی چیغڑی یوی ونی سوری دے سو کوئی شجری توبہ و تو ابراہیم کی برا شی داغیونی دمرا سور دی چی او سڑے پا اس سور شی خدا آغاز ہے اس پیادین صدید آخونے آدھی زن پس اخبیرہ کار داغاز ہے اس او سل کا لمنڈا کی کنا چی ڈوڑے پکی نکی خوا نوی داغی سوری نبا نو دی نو تا دی اویونی سور دی نزولن دولیلن دیکھ پلا مانا الازمی معنی دار داخل بکم دیلر دا سی ارام تا چی ہمیشہ بئیم زکا سوری سر ارام لازم دے کنا خوا خود ونی سورے دا مکان سورے دا غر سورے دا لگی سورے نا او اللہ جانمیان پا حق ذکر کرے خوا دا سورت نساء دا اولی سوا دے پورے هغه کې شپاره احکام لري رعیت بیان شو 36 آیاتونو کې خدا تر دې دې پر نور په دې وګځ شو چې په دې احکامو کې چا نقصان کاو نو غیر تاسو خو چې ګور دا شپاره احکام څومره معاشري دې اصلاح دي په دې سره څنګه دا معاشره منظم کیږي پتا ظالمان دیدا ادم تر ادم تر ادم تر نی پریزینو په دې احکامو کې ډېر لوی نقصان کینو دا ویرا ایبونا او دا ویرا زواجر ذکر شوخه واخر دعوانا